ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัดเช้าเรื่องเพียรเร่งสร้างอริยคุณสู่อรหันต์โดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่1มกราคม2544ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ สำนึกดีปีใหม่ทุกคนเมื่อคืนนี้พอสองยามันจะมาก็ได้ยินเสียงประทัดกันใครได้ยินมั่งโอ้โหประทัดนู่นทั้งเสียงในเมืองดังสนั่นวันไหวสองยามพอดีนะสองยามเขาก็จดกันเลยแหละเขาก็ดูนาฬิกากันนะเสียงจดกันสนั่นวันไหววันเวลาก็ดำเนินไปนะกาละคือเวลามันก็เดินไปของมันอยู่อย่างนี้ชั่วนาตาปีนิรันดรนะนิรันดรยังไม่มีใครสามารถที่จะหยุดยั้งมหาเอกภพหรือจักรวาลนี้ไม่มีใครสามารถที่จะหยุดยั้งได้ทุกอย่างก็หมุนเวียนอยู่อย่างนี้ไปตลอดนานับกับการมีตั้งแต่อุตุมีพีชะมีจิตอุตุพีชะจิตเมื่อมาถึงจิตแล้วคุณภาพของจิตก็จึงสามารถรู้กรรมและรู้ธรรมธรรมะเพราะทุกอย่างก็ประกอบกันอยู่ในนี้เท่านี้อยู่ในเรื่องของอุตุพีชะจิตและต่อมาก็คือกรรมกับธรรมะห้าสภาพนี้ที่นิยามไว้นี่เป็นธรรมนิยามที่สมบูรณ์นะในเรื่องของอุตุในเรื่องของเย็นร้อนอ่อนแข็งวัตถุอะไรต่างต่างนานาเขาก็มีสภาพของเขาอย่างนั้นมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปมีพลังในตัวนะมีพลังงานในตัวตั้งแต่วัตถุที่เรียกว่าดินน้ำลมไฟอากาศก็ว่ากันไปอากาศคือความว่างในภาษาอังกฤษก็ว่า space ความว่างหรือ space ที่ในนอกโลกเรานี้ก็เป็นความว่างที่เป็น space ใหญ่มากความว่างนี่ใหญ่มาก space เนี่ยใหญ่จนไม่รู้จะเอาอะไรวัดไม่มีใครเขาวัดได้ไม่มีใครเขาวัดได้และในสเปซนั้นก็มีนะอุตุมีวัตถุมีรูปธรรมมีอะไรอยู่ในอวกาศนั้นก็มีกันมากมายตั้งแต่อะไรต่ออะไรต่างๆนานาใหญ่ๆขนาดที่เป็นเนบูลาใหญ่เป็นกาแล็กซี่ใหญ่เสร็จแล้วก็เคลื่อนตัวไปอยู่กับกาละนี่แหละเคลื่อนหมุนเวียนก็อยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็สะสมตัวแตกตัวเกิดพลังงานเกิดการหมุนเวียนเกิดการเคลื่อนอะไรก็แล้วแต่เกิดการเคลื่อนขึ้นมาก็จะมีพลังงานพลังงานในระดับอุตุตั้งแต่เคลื่อนจนกระทั่งสะสมตัวแล้วก็เป็นอะไรซับซ้อนจนมีพลังงานในตัวของมันเป็นแสงเสียงความร้อนแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ในนั้นทั้งหมดเป็นอุตุทั้งสิ้นและอุตุเนี่ยไม่มีชีวะไม่มีสภาพเป็นความรับรู้ไม่มีชีวะเป็น สภาพที่เป็นพลังงานที่เป็นอัตโนมัติชนิดที่มีก็ไม่รู้จะเรียกอะไรก็เรียกว่าชีวะนะอุตุไม่เป็นชีวะจัดเอาไว้แบ่งไว้นิยามเอาไว้ต่างหากลักษณะที่ยังไม่เป็นชีวะเรียกว่าอุตุต่อให้เป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนพลังงานในระดับบิ๊กแบงเป็นพลังงานในระดับบิ๊กแบงเป็นพลังงานที่เกิดระเบิดจังใหญ่ที่สุดในมหาจักรวาลระเบิดแล้วก็แตกสภาพออกมาเป็นกาแล็กซี่ไปเป็นดวงดาวไปเป็นกลุ่มสุริยะจักรวาลต่างๆเป็นจักรวาลต่างๆมันจะมีพลังงานที่ยิ่งใหญ่เท่าไหร่ก็แล้วแต่มีทั้งดวงอาทิตย์มีทั้งดวงดาวมีทั้งอะไรต่ออะไรมีพลังงานซ่อนอยู่ในตัวที่เป็นพลังงานอยู่ในตัวดวงดาวแต่ละดวงเองหรือว่าดวงอาทิตย์แต่ละดวงเองในพลังงานเหล่านั้นจะเป็นพลังงานความร้อนแสงเสียงแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างไรก็มากมายอยู่ในนั้นน่ะจะมากยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่จนเราประเมินไม่ถูกอยู่ในโลกลูกนี้เราไม่ได้เป็นดวงอาทิตย์ไม่ได้เป็นดาวฤกษ์นะเป็นแค่ดาวที่อาศัยพลังงานจากพลังงานความร้อนแสงเสียงอะไรจากดวงอาทิตย์จากดาวดวงอื่นเท่านั้นก็ยังมีพลังงานอะไรอยู่ในนี้อีกมากมายเพราะพลังงานที่ในดวงอาทิตย์เองเนี่ยโอ้โหมหาศาลจนกระทั่งไม่เปรียบอะไรไม่ได้วัดกันไม่ไหวนอกจากดาวกันเท่านั้นเองแต่พลังงานเหล่านั้นก็เรียกว่าพลังงานอุตตุจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็เรียกว่าพลังงานอุตตุส่วนพลังงานชีวะนั้นแม้เล็กละเอียดเป็นจุลินทรีย์เป็นตัวของตัวเองในตัวของตัวเองหรือในเซลล์ยังเป็นพีชะนี่เริ่มเป็นเซลล์ละเซลล์ชนิดหนึ่งมีพลังงานในตัวมีพลังงานทางฟิสิกส์มีพลังงานทางเคมีอยู่ในนั้นเนี่ยพอเป็นพีชะก็มีพลังงานในระดับหนึ่งถ้าก็นิยามเอาไว้พลังงานพีชะนั้นมีการกำหนดรู้มีธาตุพลังงานที่เกิดรู้หรือเกิดกำหนดตัวเองที่จะรู้จักผลักรู้จักดูดที่เอามาสังเคราะห์ตัวเองได้โดยตัวเองเรียกว่าพีชะมีสัญญาถือว่ามีสัญญากำหนดรู้มีสังขารมีการปรุงตัวเองปรุงแต่งตัวเองมีพลังงานที่ปรุงแต่งตัวเองเป็นอัตโนมัติเพราะพืชชนิดแต่ละชนิดมันก็ปรุงแต่งตัวเองตามสัญญาตามสัญญาของตัวเองจะเรียกว่าสัญชาตญาณก็ได้แต่ไม่เรียกถึงญาณมันเป็นสัญญาไม่เรียกถึงคำเป็นญาณไม่เรียกถึงว่าความเฉลียวฉลาดหรือความรู้ในระดับฉลาดมันไม่มีความฉลาดในตัวมันเองมีสัญญามีสังขารเรียกว่าสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองอนุปาทินกะสังขารพี่ชะเป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองยังไม่ถือว่าเป็นญาณเป็นชีวะแต่ไม่ถึงขั้นวิญญาณแล้วมันก็จะมีของมันไปในระดับที่นิยามเอาไว้ขนาดนั้นเป็นชีวะประมาณอย่างนั้นมีสัญญาสังขารแล้วก็อนุปาทินกะสังขารไม่ถึงวิญญาณส่วนในระดับชีวะที่มีพลังงานที่เรียกว่าวิญญาณได้นั้นจำเป็นพลังงานที่มีความรู้สึกมีเวทนานะต่างกันที่มีเวทนาพีชะมีสังขารมีสัญญาสังขารและไม่เรียกวิญญาณ เรียกแค่อนุปาทินกะสังขารส่วนชีวะในระดับที่มีวิญญาณ นั้นมีทั้งเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็เป็นวิญญาณหรือเป็นอุปาทินกะสังขารเป็นสังขารที่มีวิญญาณครองมีพลังงานในระดับเรียกว่าวิญญาณพลังงานในระดับวิญญาณนี้มีความรู้สึกมีเวทนามีอารมณ์เพราะสัตว์ที่เป็นสัตว์แล้วก็มีอารมณ์สัตว์เล็กสัตว์น้อยก็มีอารมณ์ต่ำจนถึงอารมณ์สูงมีอารมณ์ต่ำอารมณ์สูงตั้งแต่มีอารมณ์ที่ยังไม่มีความพยาบาทไม่มีความโลภ อารมณ์ที่ไม่มีความพยาบาทไม่มีความโลภไม่มีความโกรธความโลภสัตว์ชั้นต่ำที่สุดสัตว์ชั้นต่ำที่สุดไม่มีอย่างพวกแบคทีเรียอย่างนี้เป็นต้นไม่มีความโลภไม่มีความโกรธเหมือนจิตวิญญาณพระอรหันต์แต่โง่ที่สุดกลับกันกับพระอรหันต์ฉลาดที่สุดฉลาดในเรื่องของทุกข์ของสุขเพราะฉะนั้นสัตว์ชั้นต่ำที่สุดไม่มีสุขไม่มีทุกข์หรอกมันก็มีอารมณ์ร่วมอารมณ์หิวอารมณ์ที่จะแตกตัวอารมณ์ที่จะขยายพันธุ์อารมณ์ที่จะรับสิ่งที่เข้ามาสังเคราะห์ตัวเองไปส่วนสัตว์ที่มันมีระดับสูงขึ้นมากว่านั้นสัตว์ที่มีระดับสูงขึ้นมากว่าพวกสัตว์เซลล์เดียวสัตว์เล็กๆหรือเซลล์น้อยมาจนกระทั่งก็เพิ่มขึ้นมามีอารมณ์หรือมีความรู้สึกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีแรงผลักแรงดูดมากขึ้นมีอารมณ์ที่เรียกว่าโกรธหรือรักหรือมีราคะมีโทสะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่กว้างขวางไม่วิจิตพิสดารอะไรหรอกเพราะงั้นจนกระทั่งมาเป็นระดับสัตว์เดรัจฉานที่มีรูปมีร่างมีตัวมีตนมีลักษณะต่างๆสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์อากาศสัตว์อะไรต่างๆนานาเป็นเดรัจฉานนิเวทนามีโกรธมีรักมีโกรธมีรักแล้วสัตว์เหล่านี้หรือว่าพลังงานระดับพวกนี้เนี่ยก็เป็นพลังงานที่สังเคราะห์หมุนเวียนอยู่ไปอย่างนั้นอุตุก็ไม่รู้จักกรรมกรรมคืออะไรอุตุไม่รู้พลังงานระดับอุตุไม่รู้พีชะก็ไม่รู้กรรมคืออะไรยิ่งธรรมะแล้วไม่รู้เรื่องอุตุไม่รู้แน่นอนพีชะก็ไม่รู้กรรมไม่รู้ธรรมะระดับจิตวิญญาณจึงจะเป็นพลังงานที่รู้จักกรรมรู้จักธรรมะแต่กระนั้นก็ดีระดับจิตวิญญาณก็ยังมีอีกหลายระดับหลายขั้นมากระดับจิตวิญญาณในระดับเดรัจฉานไม่มีทางรู้กรรมไม่รู้ธรรมะเดรัจฉานไม่รู้กรรมไม่รู้ธรรมะทีนี้เดรัจฉานบอกว่าไม่รู้กรรมไม่รู้ธรรมะถ้าเดรัจฉานที่มีพลังงานพิเศษมีพลังงานชั้นสูงที่สุดเป็นพลังงานระดับโพธิสัตว์ก็เป็นเดรัจฉานที่สามารถรู้จักกรรมรู้จักธรรมะได้เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องย้อนเป็นเรื่องปฏินิสักขะเป็นเรื่องที่ไม่ต้องพูดในสามัญพูดในระดับภูมิโพธิสัตว์แล้วก็พูดกันรู้เรื่องแต่พูดในระดับไม่ใช่โพธิสัตว์ก็ได้แต่ฟังรู้เดา ท่านั้นเองทีนี้ในพลังงานของจิตวิญญาณนี่แหละก็แบ่งระดับเวนยสัตว์เอาเวนยสัตว์แม้เป็นคนคนนี่ก็ยังแบ่งคนเป็นระดับชั้นต่ำระดับชั้นคนนรกคนนรกคนอบายภูมิเป็นคนนี่แหละคนที่อยู่ในอบายภูมินี่ก็มีสูงสุดที่พวกโลกียกย่องเชิดชูยกให้คือคนฉลาดทุกวันนี้ก็ไม่เอาแต่คนฉลาดเท่านั้นคนที่เกิดมาในตำแหน่งยกไว้ตั้งไว้สมมุติไว้เกิดมาโง่ให้ตายไงก็ถือว่าสูงอยู่นั่นแหละเดี๋ยวศักดินาเกิดมาในตระกูลนั้นยกไว้อย่างนั้นในเผ่านั้นตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาจนทั้งเดี๋ยวนี้ก็ยังมีลูกหัวหน้าเผ่าก็คือคนสูงต่อให้โง่ดักดานให้เลวซามอย่างไรก็คนสูงเพราะลูกหัวหน้าเผ่าอย่างนี้เป็นต้นหรือคนรวยยุคนี้ชัดลูกคนรวยคือคนสูงลูกคนรวยคือคนสูงลูกคนจนลูกขอทานคือคนต่ำยิ่งในอินเดียนี่ยิ่งกำหนดไว้ชัดเลยลูกจันทานก็คือคนต่ำจะให้ฉลาดจะให้เก่งจะให้ดีจะให้มีคุณธรรมอย่างไรก็จันทานต่ำส่วนคนสูงก็คือคนสูงคนที่มีวรรณะสูงก็สูงนี่เป็นเผ่าใหญ่นะเผ่าอินเดียนี่เผ่าใหญ่เขาก็ยังยึดนับถือกันอยู่อย่างนั้นนะมีศักดินามีศักดินาหรือเรียกว่าทุนนิยมศักดินาถ้าจะใช้ภาษาทุนนิยมก็หมายความว่าภาษาที่เรียกเอาเราลาบเอาทรัพย์สริงคารเป็นเครื่องกำหนดเป็นเครื่องวัดคนที่ยังไม่รู้กรรมไม่รู้ธรรมะก็จะถือตามโลกสมมุติพวกนี้คนสูงคนต่ำนอกจากคนรวยกับคนที่มีศักดินาแล้วก็ยังมีคนฉลาดที่ทำให้ตนเองยอมรับในสังคมเป็นคนสูงได้ขึ้นมาจะเกิดมาจากคนจนก็ตามเกิดมาจากคนรวยก็ตามทำให้ตนเองมีความสูงเพราะฉลาดฉลาดรู้จักธรรมะถ้าเพราะว่าฉลาดไม่รู้จักธรรมะก็ฉลาดรู้จักกรรมทำกรรมอย่างนี้แหละมีความรู้มีกายกรรมทำให้เกิดกายกรรมทำให้เกิดวจีกรรมหรือทำให้เกิดมโนกรรมฉลาดมโนกรรมใช้มโนกรรมเชิงคิดคิดอย่างนี้แล้วก็ฝึกฝนตนเองตามที่คิดฝึกฝนจนเกิดพูดเก่งก็จะทำให้ตนเองเป็นที่ยอมรับในสังคมมีศักดิ์สูงขึ้นมาได้เป็นศักดินาหรือทำให้ตนเองรวยพูดเก่งเท่านั้นก็รวยใช้เสียงใช้ภาษาทั้งปากเท่านั้นก็รวยใช้ทั้งเสียงกับภาษาเท่านั้นก็รวยหรือได้ยอมรับเช่นว่าพวกสีเตาทองนี่เป็นต้นรวยแล้วก็ได้รับเหรียญตรายกเป็นเซอร์ในระดับเซอร์ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นเซอร์หลายคนเป็นเซอร์นักร้องอยู่ในอังกฤษนี่หลายคนได้รับตำแหน่งยศศักดิ์ขึ้นเป็นเซอร์ก็ใช้เสียงเท่านั้นใช้เสียงใช้ปากหรือใช้กรรมทางกายฝีมือทำให้ตนเองรวยทำให้ตนเองได้รับศักดิ์สูงขึ้นก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของสังคมโลกมนุษย์ที่รู้จักกรรมแต่อาจจะไม่รู้จักธรรมะอะไรนักหนา รู้บ้างแต่ไม่รู้จักธรรมะอะไรมากมายโดยเฉพาะธรรมะที่เป็นสัจธรรมลึกๆไม่รู้รู้แต่ธรรมะไกลๆธรรมะว่าอย่างนี้ดีนะก็ทำให้คนอื่นเขาเห็นว่ากิริยาอย่างนี้ดีพูดอย่างนี้ดีเป็นมารยาทแต่สัญชาตญาณดิบของตนเองนั้นเลวร้ายโลภจัดโทสะจัดพยาบาทจัดเห็นแก่ตัวจัดแต่ฉลาดอำพรางซ่อนแฝงใช้กลเชิงต่างๆที่ไม่ให้คนอื่นเขาจับได้ในวจีสังขารของอาตมามันปรุงบอกทั้งสัญญากำหนดออกมาบอกในใจแล้วว่าเช่นคนไทยคนหนึ่งตายไปแล้วอาตมาไม่กล่าวกล่าวชื่อไม่ได้ไม่ดีพลางดวงแต่ตัวเองหยาบและก็อาฆาตจัดแต่ยิ่งใหญ่ในประเทศยอมรับนับถือกันจนกระทั่งทุกวันนี้ก็ยอมรับนับถือกันพวกคุณในรุ่นนี้รู้จักทุกคนยังไม่ใช่โบราณยังไม่ใช่สิ่งประวัติศาสตร์จะตายไปแล้วยอมรับนับถือกันทั่วประเทศนอกจากชาวไร่ชาวนาชาวบ้านนี่ไม่อิโนอิเนกันแล้วไปเราไม่นับถือแต่ในระดับมีการศึกษามีการรู้จักสังคมอะไรพอสมควรรู้จักคนพูดนี้กว้างขวางในประเทศไทยแต่ในสิทธิสันดานดิบนั้นมันอยู่ในระดับต่ำสันดานเด็กในระดับต่ำแต่ข้างนอกนั้นทุกคนโอ้จับไม่ได้รู้ไม่ทันนอกจากคนสนิทคนที่รู้จักอยู่ใกล้ชิดอยู่เบื้องหลังรู้จักเบื้องหลังจะรู้จักความหยาบมีอัตตามานะสูงแรงแต่ปกปิดซ่อนเร้นระงับมีมารยาทสังคมดีมากพวกนี้เป็นความสามารถของคนพูดเรื่องกรรมพูดเรื่องธรรมะด้วยรู้ที่จริงรู้แต่กิเลสแรงสู้กิเลสไม่ได้รู้มีความซับซ้อนรู้ละเอียดรู้ดีพอสมควรทีเดียวแต่ไม่ได้มีทางรู้โลกุตระหรอกไม่ได้รู้จักโลกุตระแต่รู้ผลเผินไปงั้นเป็นความรู้ทางธรรมแบบโลกีนี่คือความซับซ้อนของมนุษย์คนที่จะรู้จักกรรมเชื่อกรรมเชื่อวิบากเชื่อความตรัสรู้ของพระเจ้าหรือเชื่อกรรมเป็นของตนรู้กรรมกรรมศรัทธาวิปากศรัทธา กรรมสกตาศรัทธาเข้าใจในกรรมกรรมเป็นอันธรรมเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าผลของกรรมมีฤทธิ์มีอำนาจมีแรงและเชื่อว่ากรรมนี่แหละบันดาลกรรมสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนกรรมังสัตเตวิพัชติกรรมจำแนกสัตว์กรรมบันดาลกรรมพาเป็นพาไปนะกรรมพาเกิดพาหมุนเวียนแม้ที่สุดเป็นที่พึ่งอาศัยวันที่พึ่งที่เรามาเคารพนับถือเช่นว่าเราขอพระพุทธเป็นที่พึ่งขอพระธรรมเป็นที่พึ่งขอพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราขอนี่เป็นคำปฏิญญาณเป็นการยอมรับเพราะฉะนั้นในสมัยแรกๆพระพุทธเจ้าใครมาปฏิญญาณขอรับเป็นการปฏิญญาณขอรับเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนคนที่ขอก็ขอจริงๆใจศรัทธาเห็นว่าโอ้คนอย่างพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าศาสดาคนเจ้าศาสดาที่มีธรรมะ มีสัจธรรมรู้สัจธรรมตรัสรู้สัจธรรมเป็นคนที่รู้อย่างนี้มีแนวทางแห่งชีวิตอย่างนี้แล้วก็มีคนอื่นที่เป็นสาวกได้ฟังได้เอามาปฏิบัติได้เอามาพิสูจน์ผลได้ผลตามที่ศาสดาทรงสอนก็เห็นดีว่าเราควรจะเป็นสาวกควรจะเอาธรรมะที่ท่านตรัสรู้แล้วเอามาถ่ายทอดสอนให้เรานี่แหละดำเนินชีวิตไปทางนี้ก็ขอปฏิญญาณขอรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ที่จะเอามาสร้างให้แก่ตัวเองเป็นสรณะเป็นกรรมปฏิสรณะให้ได้ขอรับซ้อนกันว่าขอรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนั้นก็คือรับมาแล้วปฏิญญาณไปแล้วก็ต้องเรียนรู้พระธรรมปริยัติแล้วก็ปฏิบัติจนให้เกิดธรรมะในตนธรรมะนั้นถ้าเป็นอกุศลธรรมก็ได้พึ่งได้พึ่งอกุศลธรรมนั้นอยากได้ไหมล่ะที่พึ่งที่เป็นธรรมะในระดับอกุศลธรรมเพราะงั้นบางคนเรียนรู้เรียนธรรมะเรียนปริยัติแต่ปฏิบัติผิดเรียนผิดก็ได้อกุศลธรรมไปเป็นที่พึ่งบางคนในรูปเนี่ยเป็นนักธรรมะอย่างดีเลยแต่ว่าเรียนผิดหรือกิเลสมากก็ใช้ภาพนอกนี่ลวงแล้วก็ภาพข้างในก็กลายเป็นอธรรมเป็นอธรรมหรืออกุศลธรรมสั่งสมอกุศลธรรมให้แก่ตัวเองซับซ้อนได้พึ่งได้พึ่งในโลกนะได้พึ่งอาศัยกินอาศัยใช้คนหลงผิดหลงเชื่อหลงศรัทธาหลงนับถืออนุเคราะห์ช่วยเหลือหรือหลงมาสนับสนุนส่งเสริมเคารพบูชาให้ทั้งวัตถุให้ทั้งความเคารพนับถือบูชาศรัทธาคนผู้นั้นน่ะคนผู้ที่ปฏิบัติอย่างนั้นน่ะยิ่งตัวเองนึกว่าตัวเองได้ในชาตินี้เหมือนกับคนรวยหรือคนมีศักดินาที่อยู่ในสังคมนี้แล้วก็ใช้ความรวยความศักดิ์เป็นศักดินานั้นเบียดเบียนผู้อื่นบำเรอตนให้กิเลสตนเองหนาไปด้วยกามราคะสมในกามสมสุขสมเสพในกามสมเสพในอัตตามานะอยากเบียดเบียนใครอยากกดขี่ใครอยากข่มเหงใครก็ใช้อัตตามานะได้มีอำนาจในโลกที่ตามสมมุติเขายอมให้ก็ทำไปเช่นเป็นลูกนายพลเป็นลูกรัฐมนตรีก็เบงขี้แตกไปเบียดเบียนคนนั้นคนนี้อะไรต่ออะไรก็ใช้อิทธิพลอะไรต่อไปหรือเป็นลูกหัวหน้าเผ่าก็ทุกคนต้องยอมก็เบงไปใช้อัตตามานะไปทำให้บาปซ้อนไปในตัวไม่ใช่ได้ไม่ใช่เขาได้หรอกนะเขาเสียนะหรือใช้สภาพของนักบวชและก็เอาความรู้ที่ตัวเองรู้ว่าทำสมณะสารูปอย่างนี้แสดงธรรมอย่างนี้แสดงกายกรรมอย่างนี้คนจะยอมรับคนจะเชื่อคนจะสุหกว่าเก่งว่ายอดว่ารู้ว่าดีลวงคนอื่นว่าดีด้วยเสร็จแล้วก็ตัวเองก็ได้รับความยอมรับเบียดเบียนเขาอย่างสุภาพแต่เลวลึกโลภมาบำเรอราคะโทสะของตนเองไม่ให้มีใครรู้ปราชิกกี่ครั้งแล้วก็ไม่รู้ทั้งโกงทรัพย์ทั้งราคะโท ก็ผัดปราชิกทั้งโกงทรัพย์ก็ผิดในศีลปราชิกทั้งโกงทรัพย์ก็ผิดในศีลปราชิกทั้งสำแดงอวดอุตริมนุสธรรมสอนฌานสอนวิมุตติสอนสมาธิให้คนอื่นเข้าใจหรือดีไม่ดีบอกเขาด้วยว่าตัวเองมีอุตริมนุสธรรมนั้นทั้งที่ไม่ใช่เป็นมิจฉาแล้วรู้ตัวเองด้วยว่าตัวเองไม่ใช่แต่โกหกเขาเพราะเรารู้ภาษารู้ปริยัติอย่างดีว่าอย่างนี้ฌานอย่างนี้วิมุตติแต่ตัวเองไม่มีจริงรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองไม่มีจริงปราชิกบางคนถึงขั้นฆ่าคนแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าไปฆ่าใช้คนอื่นฆ่าคนอื่นไปทำแทนหมดตัวเองก็อยู่ปราชิกได้ครบ4ได้รับความยอมรับนับถือในโลกในสังคมอย่างนี้ก็มีเลวลึกเบียดเบียนคนอื่นอย่างสุภาพจับไม่ได้ฟังไปนี่เนี่ยเชื่อมึงไหมเนี่ยที่พูดเนี่ยให้ร้ายใส่ความทำไมเชื่อง่ายนักอ่ะตอนรับปีใหม่เหรอฮะอะไรของจริงคุณของจริงคุณพูดยังกับคุณมีในมือฮะมีสิ่งอย่างนี้อยู่ในมือเลยเหรอฮะอยู่ในนี้มีแต่ไม่ใช่ตัวเราเฮ้ยไม่ได้พูดทั้งจะพูดถึงปาราชิกอาตมาปาราชิก4อย่างครบอย่างนั้นด้วยเหรอเอ๊ะพูดยังไงเรากำลังพูดถึงเรื่องปาราชิกเราพูดถึงเรื่องความเลวอย่างลึกเบียดเบียนผู้อื่นอย่างสุภาพอย่างงามสง่าด้วยหลอกคนอื่นได้สนิทคนเราไม่รู้โลกธรรมเกิดมามีกรรมมีกิริยากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เกิดมาเมื่อไม่รู้ก็จะอาศัยชีวิตเป็นที่พึ่งมีสรณะคือลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเป็นสรณะคนเราทุกคนปุถุชนเนี่ยจะเป็นคนกระจอกงอกง่อยเป็นจันทานเป็นระดับต่ำจนกระทั่งระดับสูงสุดอย่างไรก็ตามมีโลกธรรมเป็นปฏิสรณะมีกรรมอันเป็นโลกธรรมกรรมเพื่อโลกธรรมเพราะฉะนั้นจะมีกายกรรมมีวจีกรรมมีมโนกรรมต่างๆก็ใช้สร้างให้เกิดกรรมให้เกิดกายกรรมให้เกิดวจีกรรมให้เกิดมโนกรรมที่สามารถจะได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมาให้แก่ชีวิตนั่นคือสามัญทั่วไปหมดไม่ว่าคนกระจอกงอกง่อยอย่างไรตกต่ำได้ดีตกยากสูงส่งอย่างไรก็ทั้งนั้นจะโง่เง่าฉลาดขนาดไหนก็ตามทั้งนั้นไม่ละเว้นเป็นผู้ที่สร้างกรรมปฏิสรณโดยมีลาภยศสรรเสริญโลกีสุขเป็นปฏิสรณะเป็นที่พึ่งแต่ไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งตามสามัญเพราะไม่ได้เรียนธรรมะไม่ได้เรียนศาสนาไม่ได้เรียนโลกุตรธรรมหรือแม้เรียนไม่รู้ก็ยังวนอยู่ในนั้นแหละโลกียธรรมอย่างเดิมต่อให้เป็นพระเป็นสมณะเป็นผู้ที่บวชแล้วศึกษามากก็ใช้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแลกกันและกันอยู่ในนั้นมีปฏิภาณรู้เหมือนกันว่าถ้าเราไม่มีลาภถ้าเราไม่สะสมลาภเราแสดงให้รู้ว่าไม่เป็นคนไม่มีลาภเนี่ยคนยอมรับว่าเป็นคนดีเป็นคนมักน้อยสันโดษ ในศาสนาอื่นๆในศาสนาใดๆหลายๆศาสนาเขาก็รู้จักแล้วเขาก็ทำมักน้อยยิ่งกว่าชาวพุทธมักน้อยยิ่งกว่าศาสดาของพุทธมักน้อยยิ่งกว่าเช่นศาสนานิครนทบุตรเป็นต้นศาสนาพระมหาวีระหรือศาสนาเชนเนี่ยมักน้อยกว่าไม่มีสมบัติเลยนี่ต่อให้หนาวอย่างนี้เขาก็ไม่นุ่งผ้าจริงเป็นพระพุทธที่คำพรเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ในอินเดียจะมีเป็นจำนวนหมื่นหรือเปล่าไม่รู้แต่จำนวนพันมีอย่างเดียวนี้ยังมีแก้ผ้าทงทงเดินออกเป็นพันๆเลยเดินลงมาถึงวาระดีๆก็พากันโอ้โหถ้าพอเขาเป็นทหารเข้าแถวมาก็คงนะเดินเปลือยลงมากันเปลือยทงทงเลยแล้วไม่มีสมบัติอะไรเลยมีภาชนะมีแปรงปัดมักน้อยยิ่งกว่าศาสนาพุทธถ้าจะว่ามักน้อยกันแล้วพุทธสู้ไม่ได้พระพุทธเจ้าเราไม่กำหนดถึงขนาดนั้นต่อให้มักน้อยอย่างนั้นก็ท่านก็บอกว่าไม่เอาอย่างนั้นก็ออกไปอยู่ศาสนาอื่นก็แล้วกันนะถ้ามักน้อยถึงขนาดนั้นเพราะในความมักน้อยก็มีความสมดุลมีความสมบูรณ์มีความพอเหมาะพอดีมีเขตขั้นมินมัชฌิมาของมันขีดต่ำสุดก็ขนาดไหนก็ทั้งกว่าไว้คนประมาณกินข้าววันละมื้อนี่ก็ขีดต่ำสุดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะมีเสื้อผ้าหนาแพรเครื่องใช้ไม้สอยขนาดนั้นขนาดนี้บ้านไม่ต้องมีก็ได้มักน้อยไม่ต้องมีบ้านก็ได้ไม่ต้องมีทรัพย์สินเงินทองสักบาทก็ได้มักน้อยขนาดนี้แหละแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่มีบุญไม่มีอะไรอุปถัมภ์คำชูมีบุญมีอุปถัมภ์คำชูพวกศาสนาเชนเขาก็มีคนอุปถัมภ์คำชูมีคนอุปถัมภ์เขาอยู่เขาไม่ต้องสะสมยิ่งกว่าเราเขาก็มีคนอุปถัมภ์คำชูอยู่รอดไม่ต้องสะสมจริงๆเงินทองสับสริงคานข้าวน้ำอะไรไม่ต้องเลยบิณฑบาตกินศาสนาเชนก็บิณฑบาตบิณฑบาตกินเหมือนกันไม่สะสมเลยเนี่ยภาชนะของเขาเนี่ยบิณฑบาตได้เท่าไหร่เขากินเท่านั้นไม่ใช้แม้แต่มีดโกนบริขารมีดโกนก็ไม่มีหัวนี่ถอนเนาะเลือดโซมเลยถอนทุกวันนี้ก็ยังมีนั่งถอนมีคนไปที่อินเดียทุกวันนี้ก็ยังเห็นก็ถอนจะถอนเนาะเขามักน้อยได้ที่จริงๆมักน้อยได้เก่งมากเพราะฉะนั้นในความมักน้อยจะเอามาแข่งกันคนมักน้อยยิ่งกว่านั่นแหละคือคนบรรลุธรรมโลกุตระไม่ใช่โลกุตระรู้จักมัชฌิมารู้จักเขตของสมมุติสัจจะและรูปรมัตถสัจจะเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้ธรรมะรู้จักกรรมเชื่อกรรมเชื่อธรรมะคนเชื่อกรรมนั้นมีเยอะศาสนาอื่นเชื่อกรรมก็มีแต่ธรรมะเขาก็มีธรรมะแต่ธรรมะก็เข้าเป็นโลกียธรรมเพราะฉะนั้นในศาสนามากมายนอกจากจะเป็นจิตวิญญาณในระดับเวนยสัตว์ระดับหนึ่งเวนยสัตว์ในระดับที่รู้จักธรรมะรู้จักกรรมเชื่อกรรมพอสมควรเชื่อกรรมเชื่อธรรมะเพราะฉะนั้นก็จะพยายามทำกรรมที่ดีทำกรรมที่ดีไม่ทำกรรมชั่วตามความรู้ของเขาแล้วก็หาวิธีที่จะระงับสิ่งที่จะบังเกิดกรรมกายกรรมออกมาเป็นอกุศลอย่างนี้ไม่ดีพยายามหาวิธีระงับไม่ทำอย่างนี้เป็นกุศลทำให้มากทำไม่มากศาสนาหลายศาสนาก็อยู่ในระดับธรรมะในระดับนี้ระดับรู้ดีรู้ชั่วรู้บาปรู้บุญก็แทบจะทุกศาสนาแหละเนี่ยก็สอนให้รู้บาปรู้บุญรู้ดีรู้ชั่วรู้จักธรรมะรู้จักกรรม การกระทำที่ไม่ดีการกระทำที่ดีที่เป็นบุญให้ทำสอนได้เป็นสัตว์ที่สอนได้ฝึกฝนได้ทำได้แข็งแรงเป็นกลุ่มเป็นหมู่มีระบบมีทฤษฎีมีธรรมะที่เรียกว่าคำสอนเป็นคัมภีร์เลยทีเดียวลึกซึ้งซับซ้อนซึ่งมีคำสอนที่ลึกที่กว้างที่หลากหลายเก่าๆแก่ๆมีเยอะในระดับคำสอนคัมภีร์พระควัตคีตาคำสอนพระเวทอะไรอีกเยอะแยะมากมายก็เป็นพวกเวนยสัตว์ที่เรียกว่าโลกีรู้จักกรรมรู้จักธรรมะเพราะจิตวิญญาณในระดับนี้ก็ถือว่าดีแล้วในสังคมที่รู้จักกุศลธรรมอกุศลธรรมมีวิธีปฏิบัติหยุดชั่วประพฤติดีให้แข็งแรงแล้วก็ทำดีได้ในชีวิตเป็นประโยชน์ต่อตนต่อสังคมเป็นผู้รู้กรรมรู้ธรรมะเป็นเวนยสัตว์ระดับหนึ่งเรียกว่ากัลยาณชนกัลยาณธรรมทีนี้จิตวิญญาณที่สูงขึ้นไปกว่านั้นสามารถเรียนรู้โลกุตรธรรมสามารถเข้าใจโลกุตรธรรมและสามารถปฏิบัติตนจนบรรลุซึ่งโลกุตรธรรมนี่ก็เป็นธรรมะรู้ธรรมะรู้กรรมรู้ธรรมะในระดับโลกุตรธรรมมีในศาสนาพุทธเท่านั้น Only one in the world นี่ศาสนาเดียวเท่านั้นในโลกที่มีโลกุตรธรรมบอกได้ยืนยันได้อย่างนี้ก็มีศาสนาเดียวเท่านั้นในโลกที่มีโลกุตรธรรมและบรรลุโลกุตรธรรมคนบรรลุโลกุตรธรรมเป็นอย่างไรโลกุตรธรรมต่างกับโลกิยะอย่างไรประเด็นต่างประเด็นของโลกิยะกับโลกุตระต่างกันอยู่ก็ตรงเป็นกุศลด้วยกันโลกิยะก็เป็นกุศลโลกุตระก็เป็นกุศลแต่ที่เป็นโลกุตระนั้นคืออย่างนี้โลกุตระนั้นรู้จักกรรมดีรู้จักกรรมชั่วแล้วก็ทำกรรมนั้นเมื่อทำกรรมนั้นเป็นกุศลเรียกว่ากรรมดีพร้อมกันในกรรมดีนั้นมีการรู้จักเหตุถึงขั้นปรมัตถ์รู้จักเหตุถึงขั้นปรมัตถ์คือจิตวิญญาณของตัวเองมีญาณอย่างรู้อ่านจิตวิญญาณตัวเองออกวิจัยกิเลสตูสมุทัยอริยสัจกิเลสตัณหาอุปทานหรือโลภราคะโทสะหรือโมหะเป็นต้นแยกวิเคราะห์ออกอ่านออกมีญาณรู้จริงๆเข้าใจในสภาพธรรมของปรมัตถ์จิตเจตสิกรูปนิพพานพวกนั้นแม้จะยังไม่รู้นิพพานแต่ก็มีรูปที่เป็นสิ่งถูกรู้เป็นนามธรรมเป็นนามรูปวิเคราะห์วิจัยได้มีญาณอย่างรู้ผู้ยังไม่มีญาณอ่านจิตตัวเองออกเลยวิเคราะห์จิตตัวเองไม่รู้อารมณ์ตัวเองไม่รู้เวทนาว่านี่เป็นเวทนาที่สุขที่ทุกข์แล้วก็เหตุที่มันสุขเหตุที่มันทุกข์เหตุที่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็อาจจะแยกยากหน่อยแต่ก็พอรู้ว่ามันเฉยๆมันกลางๆ แต่เหตุนี่แหละมันทำให้เราสุขผู้ที่สามารถอย่างรู้ได้ว่าเหตุอย่างนี้แหละมันทำให้สุขแต่เราไม่สามารถที่จะลดเหตุนี้สุขอย่างโลกีนะสุขอย่างเคหสิตะโสมนัสเวทนาแยกรู้แต่เราไม่สามารถทำให้มันลดได้ก็ถือว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิถือว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิผู้ยังไม่มีญาณอย่างรู้อย่างนี้จริงก็ยังไม่ใช่คนพ้นมิจฉาทิฏฐิอาจจะพ้นมิจฉาทิฏฐิในปริยัติในฟังเข้าใจเหตุผลตรรกะแต่ไม่เคยอ่านจิตตัวเองไม่เคยวิเคราะห์จิตตัวเองไม่เคยรู้ว่าโอ้กิเลสเรามันมีจริงนะนี่กิเลสราคะนี่กิเลสโทสะไม่เคยอ่านอารมณ์นี้รู้ตัวเองไม่เคยวิเคราะห์อ่านอาการที่มันเกิดในปัจจุบันใดก็แล้วแต่หรือจะในเวลาอื่นแล้วก็มันลึกทบทวนเป็นบุพเพนิวาสานุสติย้อนมาระลึกทบทวนโอ้อย่างนี้เองเนาะกิเลสราคะมันเกิดตอนเมื่อกี้นี่เองเกิดเมื่อ5ชั่วโมงที่แล้วเองเกิดเมื่อวานนี่โอ้โหราคะมันเกิดอาการอย่างนี้ระลึกย้อนอ่านได้ก็ได้แต่ยังไม่เป็นปัจจุบันธรรมยังไม่ใช่ของสดยังไม่ถือว่าจริงแท้ถ้าจริงแท้เห็นหลัดเดี๋ยวนี้เลยเป็นปัจจุบันเป็นทิฏฐธรรมเป็นธรรมะอันเป็นปัจจุบันที่เห็นอยู่หลัดถ้าอย่างนั้นเป็นญาณแท้เห็นเดี๋ยวนี้วิจัยวิเคราะห์ออกเดี๋ยวนี้เลยว่านี่คือราคะนี่คือโทสะรู้อาการสมุทัยนั้นชัดคนอย่างนี้คือคนโลกุตระเริ่มต้นเป็นโลขออภัยเป็นเริ่มต้นคนเป็นอริยะขออภัยยังไม่เป็นอริยะทีเดียวพ้นมิจฉาทิฏฐิแม่พูดผิดพูดถูกได้พูดใหม่แล้วนะไอ้ที่มันผิดก็พูดไปแล้วว่าผิดได้พูดใหม่แล้วว่าอันที่มันถูกคืออะไรเขาบอกว่าพูดผิดพูดใหม่ได้อาตมาก็พูดแล้วผิดก็ต้องลบอย่าเอาไปใส่คอมพิวเตอร์อย่าไปใส่ฮาร์ดดิสก์ไว้ delete ทิ้งไปอย่าเซฟพูดภาษาคอมพิวเตอร์นิดๆในฐานะที่พอทำคอมพิวเตอร์เป็นนิดๆเป็นนิดๆแต่มาทำคอมพิวเตอร์ได้นิดๆเดี๋ยวนี้คนเขาทำคอมพิวเตอร์โอ้โหเก่งเด็กๆรุ่นหลังนี่ก็เก่งก็อาตมาเยอะทำคอมพิวเตอร์ทำรู้จักโอ้มากมายอาตมานี่ผมปวดบานทำกับเขาไม่ไหวผู้ที่สามารถรู้อ่านรู้กิเลสที่เป็นสมุทัยอริยสัจรู้แจ้งรู้ชัดแต่ไม่สามารถที่จะทำให้กิเลสนั้นลดได้นี่พ้นมิจฉาทิฏฐิคนจะพ้นเข้าเขตอริยะคุณจะพ้นในขณะใดปัจจุบันใดทำได้เมื่อนั้นเป็นอริยะขณะนั้นปัจจุบันนั้นก็คือสามารถลดกิเลสให้มันจางคลายลงด้วยความสามารถไม่ใช่มันลดเองมันลดเองมันไม่จริงหรอกมันพักยกฟังให้เข้าใจชัดๆนะมันลดเองไม่เป็นหรอกมันไม่มีหรอกกิเลสมันลดเองมันไม่ลดหรอกมันพักยกของมันเท่านั้นเองเพราะงั้นกิเลสมันไม่ได้ลดเองต้องลดด้วยความเจตนาถึงจะเรียกว่ากรรมเป็นกุศลกรรมที่แท้กรรมต้องมีเจตนาเจตนาลดมันทำมันให้ลดถ้าไม่ใช่เจตนาไม่ใช่กรรมไม่ใช่สิ่งที่คุณกระทำเพราะฉะนั้นถ้าคุณกระทำต้องเจตนาต้องรู้และเจตนาทำให้มันลดได้เมื่อใดเป็นอริยคุณเมื่อนั้นพ้นมิจฉาทิฏฐิพ้นสักกายทิฏฐิพ้นสักกายก็คือทำตัวตนนั้นเห็นตัวตนนั้นทำให้ตัวตนนั้นลดสักกายได้ด้วยความเป็นทุกข์ทุกขโตโดยความเป็นทุกข์ลดได้โดยความเป็นทุกข์นั้นคลุมหมดอริยสัจ4 โดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นเหตุแห่งทุกข์โดยความดับทุกข์โดยการปฏิบัติโดยทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์โดยความเป็นทุกข์คลุมทั้งอริยสัจ4เพราะผู้ปฏิบัติลดสักกายะเรานับว่าเป็นสักกายะทุกตัวก็ได้สำหรับเราสักกายะคือตัวการในปัจจุบันนั้นตัวการของอัตตาตัวตนในปัจจุบันนั้นที่เรารู้ตัวมันแล้วก็จัดการมันตัวนี้แหละเรารู้ว่ามันเป็นภัยเป็นพิษต่อเรามากขณะนี้จัดการมันตั้งใจเลยเนี่ยเรียนรู้แล้วก็เจตนาทำให้มันลดคุณตั้งใจทำให้มันลดจริงๆได้จริงพ้นสักกายะไปตามลำดับพ้นสักกายะพ้นวิจิกิจฉาต้องมีญาณรู้พ้นวิจิกิจฉาไม่ใช่ว่าทำเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่เว้ยเอ๊ก็ไม่แน่ใจไอ้ไม่แน่ใจนี่ไม่มีทางสำเร็จอะไรหรอกเนี่ยก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาแล้วมันจะไม่ได้เรื่องอะไรหรอกวนอยู่นั่นน่ะต้องให้ชัดเจนให้แน่ใจให้เด็ดเด็ดเดียวให้รู้จริงๆไอ้ที่พูดไปนี่เป็นนามธรรมใช่ไหมที่นั่งฟังกันอยู่เนี่ยที่พูดตอนนี้เนี่ยมันเป็นนามธรรมเป็นอภิธรรมนะนี่เทตอนรับปีใหม่เลยนี่เบิกฤกษ์เอาฤกษ์กับอภิธรรมมันแหมเยี่ยมๆเลยจะนี่กำลังเจาะหัวใจฉีกหัวใจพาเป็น108ห้องมาให้ดู4ห้องมันน้อยไปหัวใจ4ห้องนะให้พวกโลกี้เขาไปคุยกันเถอะแต่งเพลงลูกทุ่งร้องกันก็เยอะหัวใจ4ห้องทำมหาโพธิรักษ์แล้วก็ต้องหัวใจ108ห้องเรียนรู้แล้วก็ฉีกชี้ออกมาเลยแล้วก็อ่านของเราคนที่สามารถรู้จักสักกายะเห็นสักกายะอย่างไม่มีวิจิกิจฉาแล้วก็มีหลักเกณฑ์ในการประพฤติเรียกว่าศีลพรตทำจริงๆไม่ใช่ทำแค่ลูกๆคลำๆไม่ใช่ทำแค่เล่นๆหัวเหยาะๆแยะๆเรียกว่าปรามาสพ้นปรามาสศีลพรตนี้พ้นปรามาสพ้นแค่ๆเหยาะๆแยะๆเลาะๆและๆลูกๆคลำๆเล่นๆหัวๆไม่เอาจริงหรือไม่เด็ดเดี่ยวไม่เป็นมรรคเป็นผลนั่นเองปฏิบัติศีลเพราะอยู่แค่ไม่เป็นมรรคเป็นผลคุณอาจจะไม่มีบารมีปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอย่างอุตสาหะแต่มันก็ยังไม่ได้ก็คือบุญบารมีไม่พอก็ต้องพักๆไปต่อบุญบารมีไม่พอก็ต้องอุตสาหะไม่ใช่ว่าโอ้บุญเราไม่ถึงไม่เอาแล้วก็ยิ่งจมดิก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่แล้วถอยไปใหญ่เมื่อไหร่จะได้เดินก้าวหน้าเมื่อไรจะไปถึงนิพพานความท้อแท้หรือว่าความแก้ตัวนี่เป็นคาถาการแก้ตัวของผู้แพ้ไม่ใช่แพ้ตั้งแต่ในมุ้งนะแพ้ตั้งแต่ในคันแพ้ตั้งแต่ยังไม่เกิดแพ้ตั้งแต่ในคันคนที่บอกว่าโอ้เราไม่บุญไม่มีบารมีไม่มีเราอย่าพึ่งเลยอย่าทำเลยไม่มีทางได้ก้าวเลยคนเนี้ยบอกแล้วไม่ใช่แพ้แต่ในมงแพ้แต่ในคันแพ้แต่ยังไม่เกิดอย่าคิดอย่างนี้คนเราจะพัฒนาได้ก็เพราะความตั้งใจถึงมันยากก็เอาภาคเพียรเอาเพราะได้ด้วยความเพียรได้ด้วยความตั้งใจอย่าไปท้อแท้อย่าไปหดหู่ฉันทะอารมณ์ฉันทะนี่อารมณ์กำไรเป็นอารมณ์ประเสริฐอย่ากามฉันทะกันแล้วกันต้องธรรมฉันทะอย่าไปกามฉันทะฉันทะในธรรมฉันทะในกุศลธรรมโดยเฉพาะกุศลที่เป็นโลกุตระอาตมาอธิบายมาขอวกกลับไปอธิบายคำว่าโลกีกับโลกิยะต่างกันโลกุตระต่างกันกับโลกิยะตรงที่ว่า รู้จักกรรมรู้จักธรรมะที่เป็นโลกุตระรู้จักความหมายที่อาตมากำลังอธิบายความหมายโลกุตระอยู่เนี่ยว่าจะข้ามเขตธรรมะเป็นโลกุตระได้ก็ต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจตั้งแต่พ้นมิจฉาทิฏฐิแล้วก็พ้นสักกายทิฏฐิยังไม่พ้นตราบใดยังไม่เป็นโลกุตระยังเป็นพ้นแค่มิจฉาทิฏฐิยังไม่เป็นโลกุตระพ้นสักกายทิฏฐิเริ่มต้นเข้าสู่โสดาปฏิคุณโสดาปฏิผลนิดนึงก็ตามเริ่มต้นมีอริยคุณสั่งสมลงไปเป็นแต่ละอนูแต่ละอนูก็ตามคุณกำลังได้นั่นแหละกำลังก้าวเข้าสู่โลกุตตรธรรมนะอธิบายมาถึงเมื่อกี้นี้ว่ากำลังจะพ้นสังโยชน์3เป็นอริยคุณเพราะนั้นทำได้เมื่อใดก็เป็นเมื่อนั้นได้เมื่อนั้นเป็นโลกุตตระเมื่อนั้นต่างกับโลกิยะเมื่อนั้นทีนี้โลกิยะที่ประเด็นที่อาตมาย้อนไปเพื่อจะพูดนั่นก็คือให้รู้ว่าโลกุตระนั้นต่างกับโลกิยะตรงที่ว่ามีทั้งกุศลโลกีมีทั้งโลกุตระด้วยนั่นคือโลกุตระเพราะโลกุตระประกอบด้วยกรรมเพราะฉะนั้นมีกรรมเป็นโลกุตระนั้นมีโลกีเป็นกุศลโลกีด้วยและที่เป็นโลกุตระก็คือกุศลที่เป็นจิตเจตสิกรูปนิพพานพ้นสักกายทิฏฐิแค่พ้นมิจฉาทิฏฐิยังไม่ข้ามมาโลกุตระแค่พ้นมิจฉาทิฏฐิยังไม่ข้ามมาโลกุตระฟังขีดเขตที่แบ่งให้ชัดๆให้ชัดนะคุณรู้คุณเห็นกิเลสก็เห็นมีญาณนะคนเรานี่ระดับนี้มีญาณมีญาณปรมัตถ์มีญาณภาวนามยปัญญามีปัญญารู้จักผลรู้จักปรมัตถ์รู้จักการปฏิบัติแต่เรายังสู้กิเลสไม่ได้เรายังทำให้กิเลสลดไม่ได้ยังลดไม่ได้คือยังไม่พ้นสักกายทิฏฐิยังไม่เข้าหาอริยสัจ4ทางปฏิบัติรู้จักสมุทัยแต่ทางปฏิบัตินั้นยังลดสมุทัยไม่ได้ยังลดตัวเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้เหตุแห่งความเลวไม่ได้ยังทำไม่ได้เพราะงั้นก็ยังไม่เป็นโลกุตระยังไม่เป็นอริยะยังเป็นแค่พ้นมิจฉาทิฏฐิและยังเป็นปุถุชนอยู่พ้นมิจฉาทิฏฐิแต่ยังเป็นปุถุชนอยู่ส่วนฟังไปรู้ๆนี่ยังไม่ปฏิบัติยังไม่ได้อะไรเลยยังคนมาใหม่ๆนี่ยังไม่รู้ฟังแต่เข้าใจนะมีปฏิภาณฟังภาษาที่อาตมาพูดนี่ฟังออกอ๋ออ๋ออาจจะรู้ภาษาคำว่ามิจฉาทิฏฐิคำว่าสมุทัยคำว่าอะไรอะไรมาอาจจะฟังคำว่าเวทนาอารมณ์อาการของจิตอาจจะฟังออกนะแต่ยังไม่ค่อยชัดนักยังไม่รู้จักปรมัตถ์ชัดนักจะไม่มีญาณอย่างเข้าไปรู้ปรมัตถ์ชัดนักอาจจะพอฟังเข้าใจอาจจะพ้นมิจฉาทิฏฐิในปริยัติพ้นมิจฉาทิฏฐิแค่ปริยัติแค่ตรรกะซึ่งมีเยอะพวกนักศึกษาพวกพระปริญญาอะไรต่างๆนะโอ้เรียนปริยัติมาเข้าใจสอบปริญญา2เที่ยวก็ได้9 2 9ไป18นั่นแต่ไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกคือเรียนปริยัติมาถูกแล้วนะปฏิบัติไม่ถูกคือยังไม่สามารถที่จะรู้จักปรมัตถ์เอ๊ะมันเป็นยังไงจิตเจตสิกเป็นยังไงไม่รู้ได้แต่ไปเขียนดวงๆเงินดวงๆดินอภิธรรมเจอะเลยดวงดินอภิธรรมเจอะเลยรู้ละเอียดกว่าอาตมานะรู้ภาษาอภิธรรมนี่มากกว่าอาตมารู้เก่งช่องปุ๊บเลยเขียนกันไม่รู้กี่ดวงตั้งกี่ดวงจิตเจตสิกรูปนิพพานโอ้ใจเลยพูดใจเลยอาตมารู้ไม่เท่าอาตมารู้ไม่เท่าเพราะผมว่าไม่ได้ปฏิบัติจนสามารถมีญาณอย่างรู้เพราะฉะนั้นโสดาบันจึงต้องมีญาณถึง7นี่ได้สรุปแล้วนะว่าโลกุตระกับโลกียะนั้นต่างกัน1โลกุตระมีทั้งกุศลโลกียะและมีทั้งกุศลโลกุตระ ส่วนโลกิยะนั้นต่อให้กุศลต่อให้ดีอย่างไรก็ไม่มีโลกุตระสองละเมื่อใดจะข้ามขีดเป็นโลกุตระจะข้ามขีดเป็นโลกุตระก็ต่อเมื่อต้องมีญาณมีภาคปฏิบัติที่สามารถจับมั่นขันตายตัวสมุทัยทำให้วิราคะจางคลายจะจางได้นิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ตามด้วยสามารถด้วยเจตนาไม่ใช่มันเพลาเองไม่กิเลสเกิดคนก็กิเลสปุถุชนก็เคยกิเลสเกิดแล้วกิเลสมันก็บางจางคลายไปพักยกไปต้องเป็นเดือนเป็นปีก็มีนึกว่าเราหายไปนึกว่าเราไม่มีกิเลสเหรอไม่มันมีมันอยู่มันไม่ได้ไปไหนยังไม่หายยังไม่ตายโอ้โหอะไรว่ามันตายง่ายๆนี่นะนะกิเลสนี่แหละมันตายยากที่สุดกว่าอะไรที่มันตายยากอะเชื่อไหมโอ้โหนี่แสดงว่ายากแล้วเนี่ยก็เชื่อว่ามันตายง่ายหน่อยสิจะได้มีกำลังใจซัดมันไปเชื่อมันตายยากนะโอ้โหตายแล้วมันเหนื่อยท้อเลยไม่ท้อพูดยังไงก็เชื่อง่ายเรื่อยๆเลยนะกิเลสมันก็ตายยากจะว่ามันตายยากก็ยากจึงต้องใช้อุตสาหะวิริยะใช้อุตสาหะวิริยะกิเลสตายยากเพราะฉะนั้นเป็นโลกุตระนี่จะต้องมีญาณรู้เข้าใจชัดขึ้นนะแบ่งโลกิยะกับโลกุตระออกนะแค่สองข้อย่อยๆนี่แหละสองข้อง่ายๆนี่หนึ่งโลกิยะนี่มีกุศลได้เป็นโลกิยะจะกุศลมากมายยังไงก็ได้ไปกุศลโลกิยะหลายศาสนาทำกุศลโลกิยะเก่งกว่าพุทธเขาอุตสาหะเสียสละสร้างสรรค์มากแต่เขาไม่รู้ปรมัตถ์เขาไม่รู้จิตเจตสิกเขาไม่มีอริยสัจสี่เขาจับจิตเจตสิกอภิธรรมและอริยสัจสี่ไม่เป็นจับสภาวะไม่ถูกไม่ชัดเจนเหมือนอย่างที่พุทธที่อาตมาอธิบายให้ฟังเนี่ยใครคิดว่าเราแม้เข้าใจแล้วก็ชัดแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็รู้แล้วล่ะแต่มันยังไม่ได้มากมันได้บ้างเท่านั้นเองมันยังไม่หมดใครมั่นใจอย่างนี้ลองยกมือให้ชัดชัดต้อนรับปีใหม่หน่อยทีไม่ถามสมณะกลัวจะขายหน้าคนไม่ยกก็ขายหน้าดิผมไม่รู้เนาะโอ้ถามว่ากิเลสเนี่ยมันจัดอยู่ในประเภทไหนว่างั้นนะในระหว่างอุตุพีชะกรรมไอจิตเนี่ยนะกรรมธรรมะด้วยเหรออ๋อจัดเอาไว้3เท่านั้นแหละอุตุพีชะจิตส่วนกรรมกับธรรมะนั้นมันเกิดผลซ้อนเกิดสภาพซ้อนสำหรับผู้มีจิตเท่านั้นจึงจะสามารถรู้กรรมรู้ธรรมะด้านในระดับพีชะไม่สามารถรู้กรรมรู้ธรรมะจิตเท่านั้นจิตเดรัจฉานบางผู้เท่านั้นที่จะรู้กรรมรู้ธรรมะจิตเดรัจฉานก็รู้ได้บางเดรัจฉานโดยเฉพาะเดรัจฉานโพธิสัตว์คนจึงจะรู้กรรมรู้ธรรมะคนในระดับเวนัยสัตว์สอนได้รู้จักกรรมรู้จักธรรมะนะทีนี้จัดถามว่าจัดว่ากรรมนี่อยู่ในอะไรเพราะกิเลสนี่อยู่ในอะไรกิเลสมันก็ซ้อนอยู่กรรมเกิดเพราะกิเลสถ้าจะว่าจริงๆมันอยู่ที่ในจิตจิตกับกิเลสเนี่ยมันเหมือนกันตัวเดียวกันอยู่ด้วยกันหลอกคุณไว้มานานแล้วด้วยว่ามันเป็นจิตแต่จริงๆมันไม่ใช่จิตมันเป็นแขกเป็นอคันตุกะแต่มันหลอกคุณมานานแล้วมันเป็นจิตมันบงการเลยมันสั่งเป็นเจ้าเป็นนายจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วมันก็แฝงตัวว่ามันเป็นจิตนะข้าเป็นจิตนะคนก็เชื่อมันมานานแล้วความจริงแล้วจิตนี่ประพัดสอนบริสุทธิ์สะอาดไม่มีอกุศลจิตนี่เป็นตัวรู้เป็นญาณ เพราะจิตมีญาณก็เป็นจิตญาณรู้เป็นจิตเพราะฉะนั้นญาณรู้ที่เป็นญาณโลกุตระหรือว่าญาณของอริยะแล้วญาณ นั้นสามารถขจัดสิ่งที่ไม่ใช่จิตจริงขจัดกิเลสออกจนเกลี้ยงหมดเลยเสร็จหมดเลยก็เหลือแต่จิตที่เป็นวิญญาณเป็นญาณเป็นอริยะเป็นโลกุตระที่แท้เพราะว่าจะบอกว่ามันอยู่ที่ไหนแท้ก็อยู่ที่จิต จัดอยู่ในประเภทใด ประเภทใดเป็นจิตมันเหมือนจิตเป็นจิตแต่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ประเภทจิตแท้ก็ไม่ใช่มันเป็นจิตปลอมเป็นจิตเทียมเป็นอคันตุกะมันแขกจรจึงสามารถทำร้ายกิเลสให้สิ้นไม่เกิดอีกเลยได้คุณไม่ตายคุณเป็นอรหันต์ด้วยเป็นอรหันต์เลยไม่ตายจิตยิ่งสะอาดยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งทั้งสุขทั้งสบายทั้งมีคุณค่าทั้งมีความประเสริฐอะไรดีงามเลยให้มีจิตเพราะฉะนั้นคนเราตกต่ำเลวอยู่ก็เพราะกิเลสเพราะไอ้เจ้าตัวร้ายพวกนี้แหละนะวันนี้ได้พยายามอธิบายให้ละเอียดให้เข้าใจชัดๆถึงโลกุตระกับโลกิยะให้สำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรามาปฏิบัติธรรมโลกุตระนั้นเราจะได้กุศลทั้งสองอย่างเพราะมรรคองค์8นั้นปฏิบัติทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมปฏิบัติทั้งในขณะคิดในขณะพูดในขณะทำกรรมกรรมันตะแทะและอาชีพเพราะฉะนั้นมีกรรมเหล่านั้นอันเป็นกุศลตั้งแต่หยาบกุหนาเราไม่ทำเพราะฉะนั้นอกุศลของรูปก็ไม่มีอกุศลของนามก็ไม่มีถ้าเราสามารถเป็นอริยะปฏิบัติถึงอริยะแต่ถ้าคุณมาปฏิบัติถึงอริยะปฏิบัติแต่กุศลของรูปคุณก็ได้แต่โลกีถ้าคุณปฏิบัติถึงนามสามารถข้ามเขตเป็นอริยะอย่างที่อธิบายไปแล้วข้ามเขตเป็นโอกุตโลกุตระจับเหตุได้ด้วยปฏิบัติกรรมกิริยาอันนี้แหละคุณจะทำอะไรก็ได้จะทำไร่ทำนาทำสวนทำค้าทำขายทำอะไรก็ตามใจนี่พามาทำค้าตลาดอริยะเนี่ยคุณก็ได้กุศลโลกิยะด้วยได้กุศลโลกุตระด้วยถ้าคุณสามารถรู้ตัวแล้วก็อ่านไม่ใช่ว่าไปนี่ก็มายังยึกยักทำไอ้โน่นไอ้นี่อะไรจะโลภจะโกรธจะหลงอะไรอยู่อีกคุณก็ไม่ได้โลกุตระแต่ถ้าคุณทำแล้วคุณก็ได้โลกุตระด้วยคุณก็ได้โลกุศลโลกิยะด้วยพาคุณมาทำนี่มาจัดช่วยงานช่วยการมาช่วยปัดช่วยกวาดช่วยทำอะไรแต่ไรกับหมู่ครับคืองานกุศลมันทั้งนั้นนะถ้าเผื่อว่าเราสร้างขึ้นมาแล้วเราก็รู้ทำอะไรเป็นสิ่งเสียสละในรูปธรรมมันก็เป็นกุศลโลกิยะทั้งนั้นวัตถุรูปสมบัติอะไรต่างๆนานาแต่ถ้าเราหยั่งรู้ใจเราอ่านกิเลสเราได้ด้วยทำให้กิเลสเราลดทุกเมื่อประชุมกันเนี่ยจะเกิดกิเลสและก็ขาดทุนกันบ่อยหรือว่าทำงานไปแล้วคู่ทำงานหรือว่าทำงานร่วมกันคนนั้นคนนี้ก็แหมเกิดกิเลสตัวเองเรื่อยๆแล้วก็เอาชนะคะคานอยู่เรื่อยไม่สามารถลดกิเลสตัวเองได้ทีซัวอยู่นั่นแหละแต่อย่างน้อยคุณมาทำที่เราอาตมาพาทำคุณมาแพ้มติแพ้คนนั้นแพ้คนนี้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คุณก็ทำคุณก็สร้างมันก็ได้กุศลโลกีอยู่คุณแพ้ในใจของคุณนี่นะไม่ใช่แพ้ไม่ใช่ชนะในใจของคุณทางโลกนอกข้างนอกเนี่ยก็แพ้ด้วยใจก็แพ้ด้วยคุณก็ขาดทุนโลกุตระแต่ใจคุณชนะคุณไม่เป็นโลภไม่เป็นโกรธไม่เป็นลดได้ทำได้แต่ข้างนอกแม้จะแพ้ข้างนอกแพ้เขาแต่ใจของเราไม่มีโลภไม่มีโกรธวางอุเบกขาอากาสาโอ้นั่นแหละคุณได้กุศลโลกุตระด้วยข้างนอกจะแพ้ซะด้วยซ้ำไปแต่คุณก็เสียสละนะแพ้เนี่ยมันได้เสียสละนะแพ้คนมันสามแต่ใจดวงสามความมั่นคงอนันตังอนันตังวิญญาณังอนันตังอนัตถิทัศนังอนันตังสัพพโตปพัง ก็พระท่านก็ตรัสไว้แล้วอนันตังไม่มีที่อยู่ไม่มีขอบเขตไม่มีกำหนดไม่มีที่กำหนดในคูหาสยังนี้คือร่างกายนี้นี่คูหาสยังจิตอยู่ในร่างกายนี้ทั้งหมดมันไม่อยู่ที่ปลายนี้มันไม่ได้อยู่ที่หัวกับหมองมันไม่ได้อยู่ที่ปลายเท้าแต่มันเป็นจิตอาศัยถ้ำนี้อยู่มีอาการจิตกับใจมันใจมันก็สละไอจอจานจิตมันก็จอจานสละอิตต่อเต่าใจเป็นภาษาไทยจิตมาจากบาลีอันเดียวกันก็บอกแล้วไงจิตเป็นบาลีใจเป็นไทยไงแล้วมันก็อันเดียวกันอาการเดียวกันสิ่งเดียวกันถ้ารู้จักอาการนั้นนี่แหละเรียกว่าใจนี่เรียกว่าจิตถ้ารู้อาการนั้นอย่างนี้เรียกว่ากินแจ็คเรียกว่าเจี๊ยไทยเรียกว่ากินก็อันเดียวกันน่ะยังไงก็ชั้นใดก็ชั้นนั้นเดี๋ยวจะ 5:30 แล้วนะเอาก็สรุปลงตรงนี้นะว่าเรามาเรียนรู้ธรรมะที่อาตมานำธรรมะพระพุทธเจ้ามาสอนมาอธิบายอะไรให้ฟังเนี่ยวันนี้พยายามวิเคราะห์วิจัยให้รู้จักโลกุตระโลกิยะเพื่อจะให้รู้ว่าคนปฏิบัติอยู่โลกิยะเท่านั้นน่ะดีไม่ดีคุณมีโลกิยะกุศลมากๆแต่ไม่มีโลกุตระธรรมเป็นหลักประกันเนี่ยยิ่งมีมากยิ่งซวยคุณได้โลกิยะมากๆเกิดมาหล่อเกิดมาสวยเกิดมารวยเกิดมามีอำนาจเกิดในตระกูลสูงทันทีอะไรต่ออะไรเป็นได้ทั้งนั้นเสร็จแล้วคุณไม่มีหลักโลกุตรธรรมเป็นหลักประกันคุณก็มาทำบาปซ้ำซ้อนหนักหนักหนักทำได้มากเลยนะมีอำนาจบาปใหญ่เนี่ยโอ้โหเป็นหัวหน้าเผ่าสั่งฆ่าคนทำร้ายคนไปเท่าไรเท่าไรก็ทำได้โดยที่ไม่มีใครสามารถที่จะมาละลาบละล้วงอะไรได้และคุณกำไรหรือขาดทุนกันล่ะมีความสวยก็แหมฉันสวยฉันอะไรอะไรแต่ราคะมากฉันก็เลยมีผัวหลายคนมันซวยหรือมันดีกันแน่ดีไม่ดีก็ทำให้เขาทะเลาะกันนี่ฉันสวยคุณก็ฆ่าก็แกงกันไปฉันก็ยั่วมันทั้งคู่ให้มันกัดกันให้มันฆ่ากันให้มันทำร้ายกันเพราะฉันสวยนี่มันอยากมาปองฉันทั้ง10คนคุณก็ให้ซัดกันไปเลยทำร้ายกันไปอีก10คนก่อเบนก่อภัยกันไปอีกคุณเป็นเหตุทั้งนั้นน่ะแต่คุณเจตนาด้วยจะให้เขาทะเลาะกันจะให้เขามาแย่งฉันรู้สึกฉันยิ่งหลงเริงแม่ฉันเท่แม่ฉันเก๋แม่ฉันสวยคนมาแย่งปองร้ายไม่จะปองร้ายปองราคะฉันโอ้ฉันเยี่ยมเลยบาปหนามหาศาลดีไม่ดีตัวเองจะเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยเพราะความสวยเพราะความรวยนะเพราะฉะนั้นบางคนที่เกิดมารวยเนี่ยไม่เป็นสุขต้องมีคนคุ้มกันต้องไปไหนมาไหนต้องลำบากต้องหลบลี้โอ้โหต้องให้ใครพบไม่ไหวเหมือนอย่างโฮเวิร์ดฮิวที่ตายไปแล้วเนี่ยรวยต้องไปเช่าตึกไม่รู้กี่ชั้นปิดห้ามใครเข้าเยี่ยมเข้าไปอะไรออกไปทีมาไหนทีขึ้นเฮลิคอปเตอร์ขึ้นเครื่องบินประจำตัวอยู่ยอดตึกไปโฮเวิร์ดฮิวมันรวยพบกับคนไม่ได้มันอะไรจะซวยขนาดนั้นก็ไม่รู้นี่มันเรื่องจริงนะโฮเวิร์ดฮิวเศรษฐีอเมริกามันซวยด้วยแล้วก็ทำบาปได้มากด้วยเพราะถ้ามีกุศลแต่โลกียะไม่มีหลักประกันของโลกุตระนั้นลำบากอาตมาอยากจะไขความข้อนี้ให้พวกเราได้เข้าใจอย่าประมาทนักเลยเรามีธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสุดยอดแห่งสิ่งที่ดีงามแล้วอาตมาเป็นโพธิสัตว์นะรับธรรมะของพระเจ้ามาประกาศเชื่อสมั่งสิต้องให้บังคับเรื่อยเลยขอร้องก็ได้อ่ะเชื่อหน่อยนะเชื่อจริงนะคือเป็นสิ่งที่ดีงามน่าเสียดายที่ประเทศไทยเป็นประเทศพุทธศาสนิกชนมีตั้งกว่า 90% แต่เสร็จแล้วศาสนามันเพี้ยนมันไม่ได้เป็นโลกุตระเลยสิ่งเด่นบอกแล้วว่า only one in the world มีศาสนาเดียวเท่านั้นมีโลกุตรธรรมและบอกได้เป็นอจินไตยโดยว่าต่อไปในโลกข้างหน้าไปนี้อีกร้อยหลายร้อยปีไปข้างหน้านี้ก็จะเป็นโลกุตรธรรมนี่แหละจะเกิดขึ้นมาช่วยยุคเอาไว้เพื่อเก็บคนบุญโลกุตรธรรมจะเก็บคนบุญเพราะว่าความหยาบของโลกียะมันจะหยาบร้ายแรงลงไปอีกหนักลงไปทุกวันทุกกาละหนักลงไปไม่มีอะไรยับยั้งเพราะฉะนั้นผู้ที่มีโลกุตรธรรมแล้วเท่านั้นที่จะดึงคนไว้รักษาคนไว้ให้แก่โลกนี้ในกาลียุคที่จะถึงในอนาคตนี้นี่ไม่ใช่อาตมาพูดมีคำพยากรณ์เก่ามาแล้วแต่ไม่ใช่จำนวนเดียวกันเท่านั้นเองถ้าเข้าใจที่อาตมาพูดเมื่อกี้นี้เพราะงั้นโลกุตระได้หยั่งลงมาโศกได้ปลูกฝังโลกุตรธรรมขึ้นมาแล้วเขาต้องรีบต้องภาคเพียรอาตมามีชีวิตอยู่อาตมาก็จะพยายามพาธรรมจนกว่าจะสิ้นชีวิตแล้วก็ปลูกฝังไว้ให้พวกเราแม้แต่พวกคฤหัสถ์ด้วยทั้งพุทธบริษัท4จะช่วยกันรักษาทํารงสิ่งเหล่านี้ต่อไปกาลียุคเกิดแน่ความเลวร้ายมีอัตราการก้าวหน้าไปมากแน่พร้อมกันนั้นเมื่อสิ่งนี้เกิดโลกุตรธรรมเกิดมันก็ไปของมันอีกได้เหมือนกันเกิดแล้วเกิดเลยธรรมะของพระเจ้านี่เกิดแล้วเกิดเลยเมื่อบรรลุธรรมเกิดแล้วในถึงขั้นอย่างน้อยที่สุดสันตาปาโสตาปันนะอวินิปาตธรรมนิยตะสัมโพธิปรายณะเมื่อเข้ากระแสมีธรรมะที่เข้ากระแสจริงแต่ละคนใครก็แล้วแต่เข้ากระแสติงโสตาปันะอวินิปาตธรรมไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาอาจจะยึกยักอยู่บ้างแต่ยึกยักไม่ตกต่ำนะนั่นอาจจะมานิดหน่อยหน้าแต่ว่าหลักจริงนะรู้แล้วมีพลังพอสมควรแต่อย่ายึกยักละดีกว่าพูดอย่างนี้ก็หมายความว่ามาให้พวกคุณย่อยพวกคุณไปทำวิธีนี้เอาแต่ยึกยักมันช้าแล้วมันก็ช้ำช้ำมันช้าแล้วมันช้ำเลยนะยึกยักเนี่ยถ้าไม่มียึกยักจะไม่ช้ำสดอันนี้เทปไม่เห็นเสียงนี่เนี่ยมันอัดเทปไว้ไปให้คนไปฟังได้แต่ไม่เห็นกิริยาที่อาตมาทำเป็นรูปให้ฟังให้ดูทำเป็นรูปให้ดูเพราะฉะนั้นใครฟังทำสดๆตอนนี้จะเห็นไม่ยึกยักงี้สดแต่ถ้าอย่างนี้โอ้โหช้ำแล้วช้ำอีกช้ำแล้วช้ำอีกช้ำแล้วช้ำอีกปวดระบมลำบากคงเข้าใจนะทำให้ดูเนี่ยและใครที่มีสภาวะอย่างนี้ด้วยรู้ดีซึ่งอย่าเป็นคนอย่างยึกยักเลยเอาวิริปาตธรรมหมายความว่ามันยังไม่ถึงขั้นนิยตะยังไม่ถึงขั้นเที่ยงแท้มันยังมียึกยักอยู่ยังมีแต่มันก็ยังมีการก้าวหน้ามีกำลังที่จะไปสู่ธงชัยมันไม่ถอยหรอกมันไม่ถอยหรอกแต่มันยึกยักมีหย่อนมึงเนี่ยทำเป็นรูปธรรมให้อย่างนี้ให้ดูแล้วคุณก็จะเข้าใจนามธรรมที่อาตมาว่าเชื่อว่ามีทุกคนแต่มากน้อยอย่าให้มันมากนักล่ะนะเอาวินิปาตธรรมธาตุนิยตะได้เพราะฉะนั้นสายเจโตส่วนมากก็จะมีสายปัญญาเนี่ยชอบนะมันถึงช่างเดินวนเดินยึกยักถอยหน้าก้าวหลังก้าวหลังถอยหน้าอะไรอยู่นั่นน่ะนิยตะก็มาคำว่าแน่นแล้วเที่ยงแท้แล้วไม่มียึกยักแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็มือก็หลักสตาร์ทพุ่งสัมโพธิปรายณะมีแต่จะสูงไปถูกที่สุดคนที่มีคุณธรรมที่แท้จริงในระดับนี้ได้นั่นแหละธรรมะของพระพุทธเจ้าโลกุตรธรรมนั้นมันมีของจริงที่เที่ยงแท้นิจจังทุวังสัจตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอกุปัง หรืออสังคุปปังตอนนี้อาตมาพูดอันนี้บ่อยซ้ำนะใครอ่านโลกุตระใครอ่านอีคิวโลกุตระไปถึงหน้า200กว่าไปจนเกือบจะจบแล้วตรงอันนี้ก็เอามาย้ำให้ฟังเพราะว่ามันเป็นหลักสำคัญของพุทธได้แล้วมันเที่ยงได้แล้วมันมั่นคงได้แล้วมันไม่เป็นอื่นไม่มีอะไรจะมาหักล้างล้มล้างอวิปริณามธรรมังหมายความว่าไม่แปรเปลี่ยนอสังหิรังไม่มีอะไรเอาชนะหรือไม่มีอะไรหักล้างได้มันเป็นอย่างนั้นเป็นแล้วเป็นเลยอสังคุปังไม่กลับกำเริบอีกเลยเที่ยงแท้มั่นคงทุวังนิจังก็เที่ยงแท้สัสตังก็เที่ยงแท้อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ท้ายพวกคุณพิสูจน์ให้คุณพิสูจน์เมื่อมันเป็นสัจธรรมธรรมะมันแข็งแรงและมันยืนยันส่วนธรรมะที่ไม่ใช่โลกุตระนั้นนะโดยเฉพาะเป็นพวกเลวพวกชั่วพวกไม่ดีนั่นนะมันไม่เที่ยงแท้หรอกการเมืองไม่มีศัตรูที่ถาวรไม่มีมิตรแท้นั่นแหละคือความเลวไม่เที่ยงแท้ไม่มั่นคงเลาะแหละหลบไปเลาะมาไปเปลี่ยนไปวนมาไม่จริงไม่จังไม่ได้ยืนยันอะไรเลยเพราะฉะนั้นการเมืองที่เป็นลักษณะอย่างนั้นและเป็นการเมืองที่เขายอมรับกันแล้วว่าไม่มีศัตรูที่จริงไม่มีมิตรแท้การเมืองนั่นแหละเขาก็เลวอยู่และจะเลวยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในสรุปแล้วในเรื่องของความเลวนั้นไม่มีอะไรมั่นคงแต่ความดีที่เป็นโลกุตตรธรรมขอยืนยันว่าโลกุตตรธรรมเท่านั้นจึงจะมั่นคงเพราะฉะนั้นโลกุตตรธรรมเมื่อหยั่งลงแล้วหยั่งลงเลยมันก็จะอยู่เป็นหลักไปเลยแม้มันจะน้อยมันก็ไม่สูญสลายไม่เปลี่ยนเป็นอื่นไม่ใช่อัตตามีลักษณะมั่นคงเที่ยงแท้สิ่งที่วิเศษนั้นแล้วมันคงเที่ยงแท้ไม่ใช่อัตตามันเป็นของมันเองตถตามันเป็นของมันอย่างนี้เองมันไม่ต้องมานั่งเจตนามันนั่งมันไม่ต้องยึดมันวางแล้วแต่มันแน่นิ่งของมันเองมันไม่มีภาษาจะพูดแล้วงั้นอย่าไปวนด้วยพยัญชนะต้องรู้สภาวะที่เป็นอย่างนั้นให้ชัดถ้าไปวนอยู่ที่พยัญชนะกับปนไปอย่างนั้นนะซึ่งภาษาปฏินิสักขะเนี่ยมันก็จะลำบากต้องมีสภาวะที่แท้นะเพราะงั้นในการที่จะมารวบรวมหรือว่ามาเอาธรรมะโลกุตระของพระเจ้ามาประกาศและก็มาให้พวกเราได้ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันก็จะสั่งสมความจริงเป็นสัจธรรมที่ได้แล้วได้ไปเรื่อยๆได้เรื่อยก็จะเกิดกลุ่มเกิดหมู่เกิดมนุษย์เกิดวัฒนธรรมเกิดสังคมเกิดวิธีการดำเนินชีวิตเกิดรูปธรรมเกิดรูปแบบเพราะฉะนั้นชาวอโศกเนี่ยมีรูปแบบของมนุษย์ชาติที่ประหลาดในประวัติศาสตร์หมื่นปีผ่านมานี้คุณไปตามประวัติศาสตร์เหล่านั้นจะไม่เจอคนชนิดนี้ประวัติศาสตร์นี้มันสืบสาวราวเรื่องไปได้ยังไม่ถึงหมื่นปีทีเดียวหมื่นกว่าปีประวัติศาสตร์ที่จะเป็นสังคมมนุษย์อย่างนี้ยังไม่มีสืบสาวราวเรื่องไม่ได้ไม่ถึงอย่างมาก 5,000 ปีเองสืบสาวไปได้มีวัฒนธรรมแห่งรูปธรรมการดำเนินชีวิตมีวัฒนธรรมมีอะไรเนี่ยได้ไม่เกิน 5,000 ปีเพราะในหมื่นปีผ่านมานี้ไม่มีสิ่งนี้ไม่มีมนุษย์อย่างนี้จึงบอกได้ว่ามนุษย์อย่างนี้ยังไม่เคยมีในโลกเพราะว่าเขาตามประวัติศาสตร์ไม่ได้ฮะอะไรนะยังไม่มีมัน 2,000 ปีกว่าเองก็ยังไม่ถึงอย่างนี้ไงยังไม่เป็นการดำเนินชีวิตอย่างนี้ยังไม่มีวิถีชีวิตอย่างนี้ยังไม่มีวัฒนธรรมอย่างนี้ยังไม่มีภาคปฏิบัติอย่างนี้อย่างน้อยนี่สาธารณโภคีได้แต่แค่สง เป็นฆราวาสจะเป็นสาธารณภคีไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นยกพระพุทธเจ้าไม่มีมีโรงบุญโรงทานก็ไม่เหมือนมารวมคนอย่างนี้เศรษฐีก็อยู่เศรษฐีทำทานก็ทำไปเป็นเรื่องๆแต่นี้จะเศรษฐีหรือกระยาจกก็จะมาสละออกมามากกว่ากันเพราะอะไรเพราะว่าคนยุคนี้ฉลาดกว่ายุคโน้นแต่คนยุคโน้นน่ะอวิชชาน้อยกว่ายุคนี้ฟังให้เข้าใจคนยุคพุทธเจ้านั้นคนเอาวิชาน้อยกว่ายุคนี้แต่ฉลาดน้อยกว่ายุคนี้คนยุคนี้ฉลาดกว่ายุคโน้นแต่มีคนเอาวิชามากกว่ายุคโน้นยุคพุทธเจ้ารัฐมนตรีนายกบอกได้เลยว่านายกเอาวิชารัฐมนตรีก็วิชาผู้บริหารบ้านเมืองข้าราชการชั้น41อะไรก็แล้วแต่อวิชชาบานเบิกเลยคนไม่อวิชชานั่นคือคนลดละวางโลกธรรมทั้งรูปและนามมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ไปเรื่อยๆอโศกนี่แหละจะมีเป็นคนที่ยืนยันทั้งรูปธรรมและนามธรรมเป็นคนสูงชนิดที่ไม่ต้องมีลาภยศสรรเสริญโลกีสุขทั้งรูปและนามเข้าไปเรื่อยๆในอนาคตปีไหนก็แล้วแต่อีกกี่ร้อยปีก็ตามต่อไปในอนาคตนายกไม่มีทรัพย์สรินขารรัฐมนตรีไม่มีทรัพย์สรินขารยังไม่เคยมีในโลกยังไม่มีระบบการปกครองที่สืบทราบประวัติศาสตร์มาได้ว่ามีการปกครองแบบนี้ระบบโลกุตตระนี่แหละจะไปการปกครองในอนาคตข้างหน้าอีกกี่ร้อยปีก็ตามไม่มีการกำหนดพยากรณ์ว่ากี่ร้อยปีแต่จะมีอัตราการก้าวหน้าโลกียะหรือว่าโลกแห่งความเลวร้ายมันมีอัตราการก้าวหน้าไหมอัตราการก้าวหน้าในระดับของจีโอเมตริกไม่ใช่แค่อริสเมตริกมันอัตราการก้าวหน้าของมันในระดับคูณและยกกำลังแต่อโศกนี่อัตราการก้าวหน้าแค่บวกและยังไม่ในอัตราสูงด้วยเราจะทำอย่างไรจะให้เพิ่มอัตราการก้าวหน้านี้ให้ได้ถ้าไม่ได้ก็วิ่งไม่ไหวไม่ทันนะอัตราการก้าวหน้าของความเลวร้ายเนี่ยมันในระดับคูณในระดับยกกำลังส่วนเวลามันกระตักกระตักกระตักกระตักระดับบวกมันสวนกระแสกันใช่ไหมสวนกระแสกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องเร่งเพื่อเรานี่ก็จะได้เพิ่มเร่งเพื่อสังคมก็จะได้ก้าวหน้าเร็วขึ้นไม่ได้เสียหายอะไรเลยถ้าเราจะเร่งตัวเราก็ได้ด้วยใช่ไหมสังคมก็ได้ด้วยพิสูจน์สัจจะด้วยจะได้เห็นกันก่อนตายอยากเห็นนายกไม่เอาเงินเดือนก่อนตายไหมเนี่ยรับรองใครก็อยากเห็นนะอาตมาบอกแล้วว่าความจริงนั้นมั่นคงความเลวร้ายนั้นไม่มั่นคงมันรวมกันอยู่อย่างหลวมๆน้ำหนักมันเปรียบไปได้อย่างกับก้อนโฟมน้ำหนักของความจริงนี่เปรียบประดุจได้อย่างกับปลอดนิดเดียวก็หนักโฟมก้อนเบลอนี่ก็ด้วยทวงได้น้ำหนักมันเปรียบไปได้อย่างกับก้อนโฟมน้ำหนักของความจริงนี่เปรียบประดุจได้ยังกับปลอดนิดเดียวก็หนักโฟมก้อนเบลอนี่ก็ด้วยทวงได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงหรอกว่าปริมาณของพวกเราจะน้อยแต่แน่นแต่หนักไม่มีถอยพูดไปอย่างนี้เลยขอให้แต่ละคนเป็นนะไม่จะพูดไปอย่างนี้นะเออจริงเว้ยแต่เราไม่ใช่ปลอดสักทีเป็นโฟมอยู่เรื่อย เอามันสัจจะนะถ้าคุณทำตัวให้เป็นปรอดได้ให้เป็นอยู่แต่แค่โฟมมันก็เรื่องของคุณเนี่ยใครเขาตัวใครตัวมันนะเรื่องกรรมใครกรรมมันใช่พวกเราอยากเป็นนายกไม่มีเงินเดือนก็ต้องมาฝึกมาเป็นคนไม่มีเงินเดือนก่อนใช่ต้องมีตัวอย่างเขาเห็นต้องเป็นจริงให้เขาเห็นแล้วไม่ใช่เป็นจริงให้เขาเห็นเป็นจริงของเป็นจริงถ้าเราดีจริงเป็นคนมีคุณภาพจริงพวกเราก็รู้กันโอ้คนนี้เหมาะสมนี่จะไปเป็นนายกคนนี้เหมาะสมจะไปเป็นรัฐมนตรีคลังคนนี้เหมาะสมจะเป็นรัฐมนตรีคมนาคมคนนี้เหมาะสมจะเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจรัฐมนตรีพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีศึกษาอะไรมันจะรู้กันเองเป็นประชาธิปไตยคือมนุษย์คนจะต้องประกอบกรรมทุกอย่างตามมรรคองค์8ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เราจะต้องรู้จักทุกอย่างเลยทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหรือการกระทำการงานการงานทั้งการงานนอกงานในงานเป็นอาชีพงานที่จะอาศัยชีวิตสร้างสรรค์และจะเป็นกุศลประกอบกันทั้งกุศลที่เราทำกรรมกริยากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละวิธีคิดหรือหลักการคิดหลักของความรู้ความเข้าใจอาตมาก็อธิบายมามากแล้วว่าหลักธรรมที่เป็นสัจจะนั้นน่ะเมื่อเราทำงานทางกริยาทางกายทางวาจาก็ตามทำงานอาชีพอะไรก็ตามสร้างสรรค์อะไรก็ตามเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วมันเป็นวัตถุรูปเราให้เราสละให้คนอื่นถ้าโดยระบบทุนนิยมแลกกลับคืนมาค่ามันก็ลดกุศลมันก็ไม่มีถ้าเราแลกแล้วเอาคืนมาเต็มทุนไม่มีกุศลอะไรเลยทุนพันหนึ่งให้เขาไปเอาพันหนึ่งคืนมามันหมดแล้วนี่มันไม่มีบุญมันไม่มีกุศลมันไม่มีอะไรเหลือเลยเพราะงั้นมันไม่ใช่กำไรมันไม่ใช่บุญมันไม่ใช่สิ่งดีงามมันไม่มีได้อะไรนะคุณเกิดมาศูนย์เปล่าอะแต่คนทุกวันนี้ระบบทุนนิยมมันไม่ใช่ศูนย์ธรรมดามันติดหนี้ด้วยก็ทุนมันพันหนึ่งมันเอาเกินพันน่ะติดหนี้ไหมล่ะนี่มันชัดไหมล่ะนะคุณฟังดีๆอ่ะนะมันเกินโมฆะโมฆะน่ะมันศูนย์เปล่ามันเจ้ามั้งโมฆะอันนี้มันไม่โมฆะมันติดหนี้ตามมาอีกอ่ะมันติดลบอ่ะโมฆะที่ไหนแล้วเขาไม่ยอมนะยังเป็นหนี้เขาอยู่เขาจะไปโมฆะกับคุณเหรอโมฆะหมายคำว่าล้มเลิกมันศูนย์เปล่ามันไม่มีอะไรมันไม่มีนะมันมีหนี้ตามมาเพราะงั้นในวิธีคิดหรือหลักคิดหรือความรู้ที่จะเข้าใจในที่กำลังพูดเนี่ยให้รู้ว่าโลกียะนี่แหละก็แค่นี้แค่รูปธรรมหรืออะไรสละหรืออะไรสละแรงงานก็ตามแรงงานของเราราคามันน่าจะวันนึงต่อให้หมื่นนึงเลยคิดโมโหคุณมีความเยี่ยมยอดเก่งกาจสามารถนะจะแสดงความคิดเท่านี้ราคาความคิดราคาความรู้ราคากายกรรมราคาฝีมือของคุณเนี่ยต่อให้วันละหมื่นวันละหมื่นก็เดือนหนึ่งเท่าไหร่300,000เองเนาะไม่มากไม่มายอะไรหรอกวันละหมื่นนะคุณทำเสร็จแล้วคุณก็เอาค่าแรงหมื่นคืนมาคุณได้อะไรไม่ได้ต่างหากคุณจ่ายออกไปหรือแรงงานของคุณจ่ายออกไปแล้วคุณก็เอามาเป็นตัวธนบัตรหมื่นเอามาของคุณคุณจะเอาไปสูบดื่มเสพคุณจะเอาไปเป็นอะไรของคุณจะไปซื้อทองคำจะไปซื้อให้อีหนูแล้วก็เรื่องของคุณน่ะแต่คุณเอามาหมดแล้วคุณไม่มีค่าอะไรแต่ทุนนิยมระบบทุนนิยมมันเอาหมื่นที่ไหนมันเอาเกินหมื่นวัตถุเป็นรูปธรรมนี่คิดทุนทุกอย่างอย่างที่เราคิดพูดกันซ้ำซากราคาหมื่นหนึ่ง คุณให้เขาไปเขาก็เอามือนึงแลกมาแล้วคุณมีประโยชน์คุณค่าอะไรคุณไม่มีกุศลอะไรไม่มีกุศลอะไรสักอย่างสะเทือนสะท้านมั้งไหมเนี่ยหลายคนยังทำอาชีพข้างนอกอยู่ในทุนนิยมนะแล้วมันก็อย่างเงี้ยมันเป็นหนี้อยู่ตลอดเวลาแล้วคุณก็บอกมาทำบุญแล้วมันพอทันกันไหมเนี่ยมันจะทันกันไหมไอ้บุญกับบาปไอ้กับหนี้กับไอ้ได้กำไรเนี่ยเนี่ยตลาดบุญนิยมนี่พาทำเนี่ยพยายามสร้างรูปแบบพยายามสร้างวัฒนธรรมบอกพวกเราเนี่ยบางคนก็โอ้กิเลสมันไม่เคยยอมมันก็รู้เข้าใจอยู่แล้วแต่มันยังและรับรองได้ว่าไม่ชักตายด้วยคนที่อย่างนั้นน่ะหมดไปอีกกว่านั้นอีกสักครึ่งนึงหรือเท่าตัวก็ยังไม่หมดยังไม่ชักตายแต่ก็เนี้ยวมันไว้นั่นน่ะนะอย่าช้านักเลยนะเราต้องการอัตราการก้าวหน้าของโลกุตรธรรมนี่มากกว่าด้วยแล้วมาทำแล้วคุณก็ได้เข้าใจทฤษฎีภาคโลกุตระแล้วโลกิยะก็ทำด้วยแล้วก็พยายามปฏิบัติเนี่ยจะมาทำเนี่ยมาทำงานในที่อาตมาพาทำตลอดเวลาเนี่ยมันมีโลกุตระอ่านให้รู้ให้มียานประกอบไปเสมอมันไม่มียานประกอบแต่จิตคุณว่างจริงๆมันก็ไปได้อัตโนมัติอยู่บ้างแต่มันไม่ชัดและมันไม่มั่นใจแล้วไม่มีน้ำหนักแห่งความเชื่อมั่นนะมันจะต้องสร้างคอนฟิเดนซ์นะให้มันเกิดความมั่นใจให้มันเด็ดเดี่ยวขึ้นไปทุกทีเพราะถ้าทั้งจิตก็เป็นจริงปัญญาก็เป็นด้วยมันจะสั่งสมคอนฟิเดนซ์สั่งสมความมั่นใจเพราะมันทั้งเป็นได้จิตเป็นได้และมันทั้งมีปัญญารู้ว่าโอ้มันดีไม่มีอะไรแย้งเลยดีอย่างชัดเจนมันอุปโตภาคขวิมุตติมันมีทั้งสองส่วนมันก็จะเกิดความมั่นใจและไม่อยากได้เลยความมั่นใจเนี่ยมั่นในโลกุตรธรรมด้วยมั่นในสิ่งที่สุดยอดละสิ่งนี้เป็นultimate เป็นสิ่งที่สุดยอดแล้วก็สุดยอดไปเรื่อยๆให้มาถึง absolute ทีหลังนะอาตมาบอกได้ว่าโลกียะมันมีอัตราการก้าวหน้าในความเร็วอยู่มากในระดับคูณและยกกำลังเพราะฉะนั้นเราต้องการโลกุตระด้วยไม่ใช่ต้องการเฉยๆต้องให้มันเป็นให้มันมีให้มันเกิดบอกแล้วว่าทันเวลาที่คุณก่อนตายเนี่ยมันก็ดีมากเห็นสภาพรูปร่างการเปลี่ยนแปลงอาตมาบอกว่าในยุคประวัติศาสตร์นี้มันมีอันนี้สิ่งนี้จึงกล่าวได้ว่ามันยังไม่เคยมีในโลกแต่ไม่ได้หมายความว่าโลกลูกนี้อาตมาพยากรณ์ว่ากี่ล้านล้านปีมานี้เนี่ยมันเคยมีอย่างนี้หรือไม่อาตมาไม่ได้พูดอันนั้นแต่พูดได้ว่ามันยังไม่เคยมีในโลกเพราะคุณตามรู้ตามอย่างรู้ไม่ได้อาตมาอย่างรู้ได้เองเท่านั้นของอาตมาคุณไม่รู้ด้วยอาตมาอาตมาพูดไปไม่ดีแล้วคุณก็ไม่มีสิ่งไปยืนยันเปล่าได้คุณนั่นแหละทำให้เป็นเองรู้เองเข้าใจเองได้เองจริงและคุณจะรู้มีหรือไม่มีเป็นหรือไม่เป็นจริงหรือไม่จริงคุณก็จะรู้สัจธรรมอันนั้นนะเพราะฉะนั้นที่อาตมาพาทำอยู่นี้นี่เป็นของที่เกิดมีอยู่แล้วในโลกในยุคพระพุทธเจ้าผ่านมาหลายล้านพระองค์ท่านก็เคยมีสิ่งเหล่านี้มาในยุคของบางองค์บางท่านบางองค์บางท่านอย่างองค์พระสมณโคดมนั้นยุคของท่านนั้นท่านยุคก่อนๆนั้นท่านเคยผ่านมามีเหมือนกันโพธิสัตว์ท่านก็เคยมีเคยผ่านแต่ยุคของท่านนั้นไม่มียุคของสมัยพระพุทธองค์80ปีนั้นมันไม่มีหรือในยุคช่วง 2,500 ปีผ่านมานี่มันยังไม่เคยมีย้อนไปอีก 5,000 ปีก็ยังไม่เคยมี 10,000 ปียังไม่เคยมีอาตมาบอกให้แค่ว่า 10,000 ปียังไม่เคยมีแต่ต่อไปนี้มันจะมีแต่ไม่ได้หมายความว่าอาตมามีอาตมาเคยรู้เคยผ่านเท่านั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เคยผ่านพระโพธิสัตว์เคยผ่านทุกพระองค์ นี่พูดอจินไตยให้ฟังบ้างและสิ่งนี้จะมีจะเกิดในช่วงที่จะไปประจันกับกาลียุคไปประจันกับกาลียุคอันนี้จะมีจะเกิดเราก็มาช่วยกันนะเพื่อที่จะสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ก็ขอให้ทุกคนมีกำลังมีความอุตสาหะวิริยะในการที่จะพัฒนาตนเองให้ได้ทั้งกุศลโลกุตระทั้งกุศลโลกียะสำหรับวันนี้เอาละพอวันนี้จบก่อนเวลานิดหนึ่งชีวิตนั้นสั้นนักชีวิตนั้นไม่สำคัญเลยแต่ในความเป็นชีวิตนั้นสำคัญมากชีวิตเดินไปสู่ความตายแล้วก็จบแต่ในระยะที่ยังมีชีวิตยังเดินทางอยู่ยังไม่ถึงจุดตายนั้นนั่นแหละสำคัญมากจะมีคุณค่าประโยชน์หรือจะเป็นตัวอย่างในโทษภัยของมนุษย์ก็อยู่ในช่วงระยะนี้เท่านั้นชีวิตเกิดและก็ตายไม่ยากตายกันก็มามากแล้วช่วยกันเถิดแล้วก็ตายคำว่าเกิดกับคำว่าตายไม่ใช่สิ่งจริงที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญเป็นธรรมดาสามัญแต่การยังชีวิตอยู่ดำเนินชีวิตไปให้เป็นสุขโตให้เป็นสมัคโตให้เป็นชีวิตที่ไปสู่ดีไปสู่ทิศทางเจริญเป็นตัวอย่างของความเจริญเป็นพฤติกรรมมนุษย์อันประเสริฐสิ่งนี้เป็นสิ่งยากสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญดังนั้นผู้จะเห็นความสำคัญของความเป็นชีวิตและผู้ที่เห็นว่าชีวิตนั้นไม่สำคัญเลยจะเกิดจะตายก็เป็นธรรมดาแต่การเป็นอยู่ที่เรารู้ตัวทุกลมหายใจเข้าออกเวลากลืนกินชีวิตเวลากลืนกินสรรพสัตว์ดังนั้นผู้สำคัญในความเป็นชีวิตจะไม่ปล่อยเวลาให้เลยไปผ่านไปสู่ความไม่สำคัญอย่างง่ายดายแต่จะพยายามประคองทุกเสี้ยวแห่งเวลาให้เป็นคุณค่าให้เป็นประโยชน์ให้มันนำพาสิ่งที่เรียกว่ากรรมของชีวิตวิบากของชีวิตให้ดียิ่งขึ้นให้เป็นกุศลที่สุดเท่าที่เรารู้จุดหมายว่าสูงที่สุดในความเป็นมนุษยชาตินั้นประกอบไปด้วยกุศลและสูงไปสู่นิพพานกรรมวิธีที่จะสร้างกุศลและเดินทางไปสู่นิพพานนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานไว้แล้วผู้ที่เห็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นี้และพยายามที่จะประกอบตนกระทำตนให้เป็นผู้สมบูรณ์ไปด้วยกุศลพร้อมไปกับการเดินทางไปสู่จุดหมายแห่งนิพพานผู้นั้นคือผู้รู้ความสำคัญในความสำคัญและผู้รู้ความไม่สำคัญในความไม่สำคัญได้อย่างชัดแท้ย่อมเป็นผู้ที่จะประสบความประเสริฐสูงสุดได้โดยจริง ชีวิตของเราทุกคนเมื่อยังอวิชชาก็จะไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเมื่อเราได้ศึกษาสัจธรรมได้พิสูจน์ความจริงไปบ้าง

ความเป็นชีวิตมนุษย์ไม่ได้ศึกษาสัจธรรมจะยังไม่เข้าใจความเป็นชีวิตอย่างเป็นสัจจะอันเป็นปรมัตถ์หรือความเป็นสัจจะอย่างโลกุตระในโลกียธรรมดาสามัญทุกอย่างก็วนเวียนไปเป็นวัฏฏะสงสารลงนรกขึ้นสวรรค์โดยอำนาจของพลังงานกรรมซึ่งทำให้ชีวิตมนุษย์โดยเฉพาะวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารตกนรกแล้วก็ขึ้นสวรรค์อยู่นานับกับการเมื่อได้มาศึกษาถึงโลกุตระศึกษาสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบเราจะได้รู้ว่ามนุษย์นั้นรู้จักค่ารู้จักคุณประโยชน์รู้จักความเป็นชีวิตที่จะนำพาไปสู่จุดที่สุขสงบจุดที่ทำให้ตัวเองมีคุณค่าสูงประเสริฐจุดที่จะทำให้ตนเองเป็นคนที่สร้างสรรค์ขยันช่วยเหลือเกื้อกูลมวลมนุษยชาติอุ้มชูโลกได้เสียสละอยู่มนุษย์ที่ได้ศึกษาดังนี้จึงเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จเกิดมาเป็นชีวิตหากจะยังชีวิตให้หมุนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารอีกก็จะมีหลักประกันให้แก่ชีวิตเป็นหลักประกันที่แข็งแรงยั่งยืนวิเศษสมกับความเป็นมนุษย์หากจะมีชีวิตเป็นมนุษย์อีกต่อไปก็จะเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ต่อโลกแต่จะหากจะไม่เป็นมนุษย์หรือเป็นชีวิตอีกก็สามารถที่จะปรินิพพานสูญสิ้นในความเป็นพลังงานที่จะหมุนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้ได้อย่างสิ้นเชื้อต่อไปได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดมนุษย์ที่เกิดมาในโลกตกอยู่ภายใต้โลกธรรม8ลาภก็ดียศก็ดีสรรเสริญก็ดีโลกียสุขที่ประกอบไปด้วยกามโดยเฉพาะประกอบไปด้วยอัตตามานะพาให้คนวนเวียนทุกข์ร้อนเพราะความยึดมั่นถือมั่นเพราะความยึดโดยไม่รู้หรือเรียกว่าอวิชชาผู้ไม่ได้ศึกษาเขาจะทุกข์และก็สุขหลงสุขหลอกเพราะได้สมใจที่ตัวเองยึดวนเวียนอยู่ในโลกีในวัฏฏะสงสารนับกับการยาวแสนยาวนานแสนนานมีความเข็ดมีความหลาบบ้างถ้าพอระลึกได้พอเหลือเชื้อที่จะจำได้หากไม่ได้ศึกษาสัจธรรมที่เป็นโลกุตรธรรมแท้ๆของพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่เข้าใจในโลกธรรมอันเป็นความหลอกเป็นความลวงมนุษย์หรือมนุษย์ไม่รู้ที่เรียกว่าอวิชชาพระเจ้าได้ไขอวิชชานี้ออกมาอย่างชัดเจนชัดแจ้งเราชาวอโศกได้เรียนรู้ผู้ที่รู้เท่าทันไม่หลงยึดมั่นถือมั่นในลาภในยศในสรรเสริญในโลกียสุข ด้วยกามก็ดีด้วยอัตตามานะก็ดีแต่เพียรลดละมาบ้างจะเห็นผลได้จริงว่าความเบาความว่างความสบายของชีวิตนั้นเกิดจริงเป็นจริงผู้ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่ในสมบัติวัตถุก็ดีอยู่ในสิ่งที่มนุษย์ไปสมมุติกันขึ้นก็ดีไม่ว่าจะเป็นลาภยศสรรเสริญล้วนเป็นสมมุติโลกียสุขทั้งหลายโดยกามก็ตามโดยอัตตามานะก็ตามก็ล้วนเป็นสิ่งสมมุติผู้ยึดอยู่ทุกอยู่ผู้วางได้สบายได้ดังนั้นจึงต้องพิจารณาจิตที่ยึดมั่นถือมั่นที่เอาเป็นเอาตายกลาบยศสรรเสริญและก็โลกียสุขดังกล่าวแล้วนั้นกามก็ตามโดยเฉพาะอัตตามานะนั้นมีลึกซึ้งมากแม้เป็นพระอนาคามีแล้วก็ยังเหลือเชื้อของกิเลสอัตตามานะอยู่คนแม้จะลดละอะไรมาได้บ้างแต่เรื่องอัตตามานะนั้นต้องศึกษาให้สำคัญต้องเรียนรู้ให้ลึกซึ้งอย่าอวิชชาอย่างโง่ให้อัตตามานะมันทำให้เราทุกข์ทำให้เราตกต่ำทำให้เราไม่เจริญเราจะกลายเป็นหางช้างติดพวยกาไปอีกนานเท่านาน Sangham, Sangham.